عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. سورة البقرة فآخره سكي بیانو انفاق فی سبیل اللہ، مسئلہ توحید بیان کړه چې دې مسئلے ترقه د پاره jihad کیږي او مال لګول شي. اچھا و سوال کو فکر کوی، چا و سوال کو چه بده مسئله کی سزاتی حسن نشتا، خود توری پا زور او د مال پا زور پا سڑی بانده مناوی، مسلمانانو نمال غنڈی او بده بانده چه کمدنو خلق مسلمانی او جهاد کی او د توری پا زور بانده خلق چې کمدنو مسلمانی، دا د کافرو یو غټ اعتراض دی که تاسو ته اورېدلي د ملحدینو او د ملاحدو دا خبره کوي و اسلام د تورې په زور خور شوی دی. د دې خبرې مطلب دا وي چې په اسلام کې حسن نشته او انسان طبیعت او مزاج نه غواړي، خو به زور شوی دی او پاغه اسلام خور شوی دی. د دې وجه نه هغې تاریخونه یا فلمونه جوړی په اسلام، نو هغې کې تش جنګونه ښیي چې دا یې په زور کړي دي او په اسلام کې څه خلا نشته. قران کریم وویل لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین یو مطلب ادا دی د دین په باره کې چې کمزور شو هغه زور نه دی، زور هغه وی چې یو سړی له کمسیز فائدہ مند نه وی نقصانی وی والا او تی پا زور بانده پا آغا بانده که یا استاز پا طالب زورو کی جی سبق وایا، دا زور زور ده، دا دی طالب سر سده احسان نه، طالب سر احسان نه. ذکر طالب دا غکارو انسان راغل دی دین لده او دا دین ده ده فطرت موافق ته، خو ماحول او خواهشات نبری دی نه دا ده تا زور خاری، که دعوتی و که جهادی نه ده تا زور خاری، دا زور نره، دا ده سر عینی سده احسان می اوگد می اونمی لنده وام چه ذهن نشین شی. دین پا بارا که چه کم زور و شاها ده سر زور نره، دا بلکل ده سر احسان که ولی لکه یو سڑی نه دیو لستا پیڑو موی استی او پس داغی نه مسلمان شو او جنت تلار نو خوشاله وي که خفه وي، به خدای دې خوشاله کوي لس په نور را کړی وي. دې بار کې چې کمزور او شراد سره سن نه دیو لا اکراه فی الدین، زور نه چلیږي په عقیده بدلولو کې، عقیده بدلولو او زړه بدلولو کې زور نه چلیږي. پښتانه وي په زور کلی نه کیږي، لکه سړی ته په زوره مسلمان اولی نه شي او په زوره کافر کولی، تا په لوړ کې دی چې مسلمان شه هغه وي مسلمان یې مسلمان یې چې لګه پهله تیر شي دڅخه چټه مسلمان نیمه، نو په زور ته زړه بدلولی شي. عقیده خو زړه دی، یو مسلمان دی کافر پې لوړ کې خودو پته ووایه چې نه منم هغوی نه منم نه منم نه منم چې لګه پر شي زه نه سو د تڅخه سریه بدلیگی. دین خو عقیده ده نظریه دا نظری په زور باندې بدلیږي دا شهادت چې دا د عقیده بدلولو د پاره نه دی دا د پاره د دفع د شر د شریران دی چې د شریران شر څه شي دفع شي دا غي شر دفع کوي دا مخه تر کاوت ختمي مخه د جکمنو دعوت تر کاوتو نه تر کاوتو نه ختمي او جبر او زور ته ضرورت سره قد تبین الرشد من الغی بلکل خارا شوی دا هدایت او گمرائی بلکل جدا شوی دی آغا جا کمدنو یو بلنا جدا جدا دی او کار دی زور تا ساجت تیو دی گوری چکم ای خواقی آغا دیوالی قد تبین الرشدو یقیناً خار شوی ده رشد هدایت من الغیه جدا شوی ده هدایت ده گمراه اینا اما یکفر بی توابود اول چه جدا جدا شو نسوک پا رشد راوالی او سوک پا غیب سی روان شی نا رشد والا ذکر گئی و بشارت والا ور گئی نا سوک چه انکار او کده هرنا فرمان دا اللہ نا چه ده الوحیت مقابله کې سو قدرت دا توحید ته دا الله د الوهیت مقابله کې سو او سو قدرت د ناغسه شه دي توحید دا غي نه انکار وکړو ته الوهیت د توحید نه انکار وکړو سورۃ النساء کې به تفصیل راشي ان شاء الله چا چې انکار وکړو د هر نافرمان د الله نه او د هر مقابل د الله نه غلط نظریه پر خدا او غلط خلق پر خدل چاچ انکارو کو دارنا فرمانا دا اللہ نا او یقینیو کپا اللہ باندی یو اکفر بتواغود لا الہ و یؤمن باللہ الا اللہ نو یقینا دمونگولی اولگا ولی پکڑای مضبوط باندی فقد استمسکا بالعروت الاسقام یقینا دٹنگ اکڑا کڑای مضبوطا مضبوط اکڑای ٹنگ اکڑا استمساک کلک نیولو تاوی اوروا کڑای تاوی لکی گی کابلگرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل ویدہ مثال لے مثال لے یا اوساڑے جے کمدنو کوئی تا پریو جی ستا کوئی تا او تیرا او باسی ورسائب اور بسی کتا کئی کنا دا راستای سر تا با کڑوی چه دیو تا سوا چه لاس وا چه یو گھڑ نا کڑا دی آغا بای دیو آغی تا سا چه لاس اوس کدا لاس کچاوا چاو یا دا کڑای کچاوا پونشو کلاس کچاوا چاو او یا چه کمدنو دا کڑای کچاوا دی چه دی پیرا کم درس کوری دا بدا اولنی نه خطرناکی اولنی چه گرزی دلی انو دو ربا نی خوک شوی خود دویم در چه گرزی کی کنا چه کڑای نیولی دا تیر آخی جای خو یا کڑای کچا دا او یا دا نیول کم زوری دی دی پیرا چه پکتا لاده کنا نو سرف کو نپتا بی پوی گی کنا نو اسلام کڑای مضبوط دا غروتل وسقا دا کړای مضبوط تر دې کې څه شک نشته نو نیول غواړي مضبوط کړای خو مضبوط تر دې کې شک نشته لن په اسلام علاه د دې شلون نشته کړای بالکل مضبوط تر خو نیول مضبوط پکار دی استمساک کدي سره دی نخري وکړه کو نه کوته دی وسره وکړه اسلام سره او سم لاس ته وتاوا نه چاو فداسې به خوک کی چاره انکار به دومره نه خوک کړي چې منافقت پرې سمره خوک کی کونه شو جوړه استمساک کلکه ټینګا کا کلکه ونیوا درب درب چریوي پیژنې درب پټي مټي چې تدې تدې الله خوشاله کتا زغمر او سلوا والے خو درب درب چې ریبه درب نو په زمیداران وای په درب ته ولا ساته کلک کلک لاسو تواجو گی نی بیا بتاو خو سی بیا وتا غوسی کله ته تا کمزور واچو بیا وتا غوسی اسلام او توحید نیوی کلکه سکا اونی ور اخریب وسره نه کای غنی بیا وتا غوسی ر استمساق کلک نیولو کړای مضبوطه ده فقار استمساق چې سچلیو کو دوا کارا کفر به توغوت یو کو کفر به توغوت او ایمان بل لا راو د کړای مضبوطه ونی ولا فقار استمساق بلورته رستا بیا کینان ټینګ کړه دا کلاکونی ولا دا کړای مضبوطه نشه اسلام دې لاله الہ الله سیده الله تعالی سي والله سمین الله رب العزت ته اور دونکو دا ارس ترغیب د اخلاص تا حوالی پویا په باطن باندې پار سبحان الله کوله الله ولی الذین امنو دعا کیس ما خلق رال الله ولی الذین یو طرف تا رشد او بل طرف تا غی یو طرف تا هدایت او بل طرف تا گمراهی چا هدایت را و چا گمراهی را غستلا نو یو اولیاء الرحمن شو او بل اولیاء شیطان شو یو اولیاء الرحمن بل اولیاء شیطان تو قاعده ذکر گئی الله دوست د مؤمنانو تو الله د خپل دوستای حق ادا کړي الله د خپل دوستای حق ادا کړي نو څه کوي یو خرجو من الظلمات الى النور دایته تیارونه رڼا ته کی څه مطلب د توحید کې سفر کوي ناسا پای کې ملاحدا ناسا پای کې مشرکین هغه د باندې اعتراضونه کوي د تاغه الله رڼا کی اشبات او تسشي رڼا شي چې کوم اشبات د پزړه کې راځي هغه الله څه کوي ختمه نو دې رڼا ته وزي الله د خپل دوستای حق دا سیدا کوي چې د پزړه کې شبات فریدي نه بس الله رب العزت والا هغه شبات ختمه چته دی عالم بیان کی کینی درس کی کینی پیر ابو زماغړه ته شکر غلو خو به دا چې ختم شو دا ختم شي دا الله خپل دوستانه چې کمندنو هغه پورا کړي چې توحید سنت رسالت د نبی علی السلام د دې بارکه سوشوبات راته لګای ختم کی دویم قسم خلق ته چای ګمراهی په سروان شو دا غي یار شیطان دی دا شیطان یاران دی چا شیطان یاران دی یار سوک تی شیطان تو شیطان اخپل دوستان پورا کئی چه دتا کم دی رناک کارکی گی دتا مسئلہ توحید کارشی دتا دی کمدن سنت دی نبی علیہ السلام کارشی دیوی من دا دی بولا اخپل تشجیع اپڑا دا دی دا سینا اگر آگل رناک ورطا سشی اورطا تیاری چی شیطان وطر آگل رناک تیار کئی د دې سره کې مینا نشته طلب نشته هغه راغلی رڼا ورته تیار شي مثالونه وګورئ نو دوه مثالونه ذکر کړي الله ولی الذین الله رضا کسانو لوی خبر درو ډیر زیاته الله دې به کې مونږ راولې الله ولی الذین بس یو ټکی ډیر دی بس انشاء الله ولی الذین بس یو امنو کې الله مونږ راولې امنو کې هاګه الله ولی الذین آمنوا الله رضا کسانو بیا اگر یک بار گفتا کہ بندہ ایمان زه عرش به گذرت خنده ایمان باندې روی و یو پیر دی ما ته وای چې وای زما بندا وای ته به وای زما خنده ما عرش نه پوی وزي دور به بیا زه خوشاله الله سمر لوی انعام دی لوی انعام تش دا نه وای چې زه ستاسو یم وای زه ستاسو یار یم ستاسو دوست یم الله ولی الذین آمنوا ډیر د محبت تکې دي خو الله دې موږ درته خوان نصیب کړي الله ولی الذین آمنوا الله له دوزا کسار شي مان راوړل دي او دوستانه حق الله ادا کړي خو باز دې لاره ته تیارو نارانا تا دا مسله دلته عیسی د انفاق ته تیارو د بخول نه رڼا د انفاق ته عیسی د چا ده انفاق دې زه سره وې نور دا برکات او ټول سره لګي او باسی دیل آراد تیارو دو بخولنا رنا دین پاکتا او آکسان چی کفر اکڑا ہے نمانی مسئلہ توید یاران دا دی شیطان آنی یار دا دی شیطان دی ہر نا فرمان دا اللہ اغیت کمدنو یار دی یو خرجو نام او باسی دی لرا من النور درنانا الى ظلمات تیاروتا یو توحید نه شرک تو باسی من النور الى ظلمات او دو بخل دی انفاق نه بخل تو باسی اولائی کا صاحب النار داری دوزا خیان تیوی پلی کیا میشا داو گرد اولیاء و شیطان مثال دا سید نمانون کو مثالون کو ډیر دی دا سید نمانون کے مثالون کو ډیر دی خو یو مثالو گورا چې ابراہیم علیہ السلام کم سڑی سره مناظرہ کڑی وا ابراہیم علیہ السلام کم سڑی سره مناظرہ وا آئے فکر دینا دیکھڑا آکستا چا دلیل نوائل ابراہیم علیہ السلام سرا جھگڑے کو ولا باسی کو ابراہیم علیہ السلام سرا دادا اولیاء و شیطان یو مثال او گورا نمرود او ابراہیم علیہ السلام مناظر اوکڑا کرو سی اوکڑا آنو نمرود سو شو پڑ بلکل چپ شو ہوئی من اللہ نا شیطان و طبیعتی راغل رنائی و تسکڑا راغل رنائی و تتیار اکڑا آئی فکر دینا نکڑا آکستا چھ دلیلو نیوائل جگڑے کور ابراہیم سرا فی ربی ہی موضوعی مناظر سوا فی ربی دا موضوع چھ آگا بادشاہ بھی پی رب زیمان زکا بادشاہی زمادہ نو حکم با زمان چلی کی ربوبیتی تشریعی حکم با زمان چلی کی ابراہیم بھی نا حکم با زمان رب چلی کی دا اللہ حکم بسکی گی چلی گی پدی باسو ویلی چی دا عراق زپارا زمان چی کم نظام دے دار تارا قیس دے دا عراق زپارا نمرود بھی زمان نظام دے چا دے دا تارا قیس دے زمان نظام دے تارا قیس دے او ابراہیم بھی نا انسانیت زپارا دا اللہ نظام دے چا دے دا تارا قیس دے پدی باسو فی ربی رامن دادا دا باسو لکونو دازا کچھ لگاوا پکینا غلیوا آنا آتاو اللہ الملک دیو جنا چوارکڑی والا دلر بادشاہی نپپل بادشاہی غراو چوارکڑی والا اللہ دلر بادشاہی پاکی چوید ابراہیم علیہ السلام ابراہیم دلیل پیش کو پی رب زمانی آغازا چجون دی کول امڑا کول کئی ابراہیم عجیب دلیل ہوئی اوس مون ډیر باس نکو ربی الذی یحیی و یمیت لکا مړ انسان پاغ کی روح واچي نسشي ژوندې شي او ژوندې ته کمر دا غن روح سکی او باسی هغه مړ کی ابراہیم د ربوبیت یو دلیل ہوئی چې یحیی یو دلیل یمیتو بل دلیل چې زما د رب تربیت کم ځای تراشي نو هغه وځلېږي احیاوي او چې زما د رب تربیت د کم ځای نه وځي نه کې ماتتي کته د مصر احیا غواړي د عراق احیا او ژوند غواړي نو زما د رب په تربیت په ژوند شي او که زما د رب تربیت دی وته نو عراق ته سبا والا په یبه نه شوی عراق ته سبا والا سبا والا هغه وی وینا اړه زما چليږي انا اوحی و امید زو حکم کوم د ژوند کولو د مړ کولو اگر ربوبیت تشریعی کرا چې اڑس کیږي زما چلیږي هغه چې تاریخي کوم واقعیا دا چې دوه قیدیان راوی استل په یو حکم کو چې دې رها کی بي دې وسکو دې ژوند دې کو دې ژوند دې وکونو وو نو اذا اڑ زما و چلې هغه بل وي مړ کی یا اڑ زما شو او چلے اڈر زمان او چلے راغت داوئی قالا نویویل انا اوہی و امید زجوان دی کال او زمڑا کال قوم ابراہیم علیہ السلام پوچھ زاوڑی کا مقل لے قال ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام ان اللہ آیا تی ریو دا زنوی چی دا انتقال لے ری انتقال دا وضاحت دا پارا رے انتقال یو دلیل دبل دلیل نا کل کیگی دا وضاحت دا پارا او کل کیگی دا زوب دا دلیل یو ون نواجی اولانه دلیل ضعیف نو خپاغی نمرود پویده نا نمرود پویده نا ابراهیم علیہ السلام وضاحتو کو او د احیا او د اماتت یو مثال وي چې دا سالمه دنیا سالمه دنیا د شپې مړوي او د رضی الله ژوندۍ کې پنور باندې پنور دا غاړه راو کیږي او دا سالمه دنیا چې کمنو سره شي ژوندۍ شي په ابراهيم عليه السلام چې کمنو د احیا یو مثال څه وو بل نمرود کواکب پرستو هغه د نور سپوږمۍ د ستورو بندگی کوله مذهبي طور هغه مشرک وو هغه نمرود چې وو دا مدعی د ربوبیت دا نه وو چې ګینه د الله نه بالکل منکر وو بالکل منکر نو خو هغه په ملکی معاملاتو کې مدعی د ربوبیت وو چې زما اډر چلی دا د نور سپوږمۍ وغیرہ بندگی کوله ابراهيم عليه السلام ته ایستجه کم د نور بندگی کوي دک کنور دل راخیږي سوکو ډیر خطرناک راګي ولرانی ولره د دې نور راخیږون کې الله دې او هغه د مشرق نه راخیږي زړه تاسو وای چې زره به اډر جما چلیږي په دې نور دې لګړو چلاوا او دې چې کم د مشرق په ځای د مغرب نه راوخی جوازا توای اډر جما چلیږي پدای باندې اډرو چلو ته تا غریبانان خیزیانو لیدنو پوش بکنا قال ابراهیم و ابراهیم علیہ السلام یقین اللہ راول انور لرات مشرقنا راول دلارت مغربنا فابویت اللذی کفر نو شرم والشو آکت چه کفر کڑاو بلکل کو شرم والشو زنی وی کچرت نمرود دا وی لوی چه زاد مشرقنا ازر آخی جوم او تیج کمدنو رب تا دیوائی چه ده مغرب نیرا اوخی جئی وی بیا بو ابراهیم علیہ السلام سوی بیو اللہ علیہ دل قوم الظالم وی دیتا دی نمرود پی کر نشو نو لکا دا دلیلی تا سوائی چی تکو بو تا الغریبا دا تک تا دا خبرا نمرود دی دا ویل ویسی ربزا کما قلو خاروخ و دوم را امنو آو کنا لکا دا سو دا سلورو بخونو کنا دا دوو څلکه په سره نو کنه به لکه یو نو گزاره کوله دا هغه کمندنو کدا ویلې چې دا نور د مشرق نظر مشرق نظر اخی جو ابراهيم ته ویلې چې تخپل رات ته وای چې مغرب نه سکی راو کې دي نو خو هغه وته ته بابا ناشتو او ورته به پمپر نیولیو ته خدای خو دې غرق کړ ته نه ویو دا نور د کم ځای نه راخاتو د مشرق نه تو خو هغه رس پیدا شوه تاو خاطر کې ګوتې مونږ والی دي مشه د امرود په شرمونو شرمې دلو نو والله لا يهدي مطلب دا نه وي فابو هت الذي كفر بالکل لا جواب شو مات وسرس شو ختم شو بالکل لا جواب شو ایمان راوړو والله لا يهدل زکه شیطان په مسلطو زدي و عناديو زد او د عینات د وجنا شیطان به مسلطو یخرجونهم من النور مساله توحید و ته بالکل خار شوا خو بیا ته لاړو ظلمات ته والله لا یاد القوم الظالمین الله اذا تکي قوم ظالم تا کلا کو تا په ظلم باندې القائمین بالظلم چا په ظلم باندې او په عینات باندې کلا کی پاغي باندې کلا کی ز په دغې کې سوچ وکړو نو د دې په مقابل کې لوک سوچو کا مقابل کې لوک سوچو کا مثال اولیاء او شیطان دی واورې اوس د مثال اولیاء او رحمان واورا مثال اولیاء او رحمان او کله دې مر اعلی قريهتين یا چې کم نه نو پشان دا کس چې تیرې دو په یو خار باندې په یو خار تیرې دو ویا خاویتن علا وروشیا آمو تفسیرونو د دی نم دا بزرگ نکل دی عزیر علیہ السلام من نم کی جگڑ تاجت نیشتا خو اسیو تاریخی خبر دا چی آم بزرگ آم تفسیرونا دا دی بزرگ نم عزیر علیہ السلام لکی مولانا عبد الرحمن سے وحربی رحمہ اللہ ویسا شیف سے دی اللہ غریق رحمت کی اغه یو فرمایل چې په قصص القرآن باندې ډیر کتابونه لیکل شوی دي قصص القرآن باندې ډیر کتابونه دي قدموانا عبد الرحمن سیو حاروی رحم اللہ کتاب پا نسبت دنورو کتابونو دیر غوره دے نانا چی غلطی بکنی خلاکا دنورو پا نسبت آغا دیر غوره دے نو آغا تحقیق دیر کڑی نو آغا ذکر کئی شدہ بزرگ ارمیا علیہ السلام ارمیا علیہ السلام ارمیا یا یرمیا دیتے کم دنو داد بیت المقدس خارو بیت المقدس خارو دو دا یہودیان دیر خراب شیویو یہودیان دیر برباد شیویو دو یراول دیدی تا پیغمبر ورطوی دا استازو چکم کرتود تی و تباب شی دشمن بدربان مسلط شی او خراب بشی دیرو اوش ودا سی بخت نصر پی حمله اکڑا پا دی خاربان بخت نصر حمله اکڑا دیر یهودیان مرکل خار بلکل رنگ کو روانی کو او دی ازان سرا قیدیانی اونی ول چه کم پادشو اغای قیدیان کرل دی خلقو دی بخت نصر تووی وی پمن کیو نیک سڑے دی او اغمون دی رزی نیرولو بخت نصر طلبو کو فارمی علیہ السلام اغا سرا خبری اتری اکڑی بخت نصر و تووی و ایست ساده خبرو ندیر متاثر شم کتم ما سر ازی دی سر قید کی گی او ما سر ازی زبر یل تا خیال ساتم خودی قیدیانو کی بایی او کنا ندی او دل تا پاتی کی گی اصطاق و خدا زده تسنو پیغمبر وی زد قید کی گا مانا او با دل تا بایم پا دغا وقتی پا دی قیدیانو کی وزیر علیہ السلام معشومو لزدور سکالو نا آغا هم پا قید که تلیو پا قید که تلیو ارمیان صلاة و سلام نخو خلق سمرشو سی بوت للو او دی پیغمبر دی خارتاو دی خارتا دی سو پیغمبر دو سر نیولیو ویدا کلیم خدای بیا سنگا بادی چی مانتا بوچی لکه دلتا باتا مسئلی بیانه لکه زو خودی کلی تزیمه پیغمبر یما نو انا یحیی هذه الله بعد موتها دا کله ولک بیا څنګه آبادیږي چې زما دې ته مصالح وکم بس دې بزرګ ته انتظار وکړانې دو په دې کې لا وخت لګې دو الله په درا اوستا خدا پیغمبر اربیاء علیہ الصلات والسلام الله وفات کو سل کالو په دې دوران کې سایرس خورس سایرس چره دادو ذوالقرنین نوم دی سایرس پا بخت نصر حمله اکڑا پا بخت نصر حمله اکڑا او دا قیدیانیم تی طول رازات کرل چکم بنی اسرائیلو دا قیدیانی تی طول رازات کرل اغیر راوشتل بیت المقدس خار تی راوشتل او خرچه اکڑا پیسی و لور کرا خاری بیا آباد کن بہترین طریقی سر خار بیا سکن آباد کن پا دک وقت کی اللہ رب العزت ارمیاء علیہ السلام و سلام راوچت کن راوچت کن جدو سو تا مسئلہ بیان کن بعد دا عمر تقریبا پر رسیدو عرصی اولی دل اگر کلی آبادی اولی دا او سنگ جون دیکھی گی غار سے سکنو اولی دل چه داسی اللہ رب و نزد عباد اول کئی او پدی که دلیل قیامت هم شو چه قیامت پر آروان دی اغاو شو سو کالاو باز دادت طبعی عمر پورا شو وفات شو او پدک وقتی وزیر علیہ السلام پیغمبر شو اغا ڈیوٹی بیا شورو کلا اغفل کار چه کمدنو شورو کلا تو دا ارمیاء علیہ السلام ہوئی او کاللوی مرالا قریتن نو دلتا او گورا مختصر صورت سرو لگو دا اولیاء اللہ کرے دا اللہ با دوستانو کرے معمولی غوندا کې ضرورت شوبر اغلی دا چې دا کله به الله څنګه باندې لګا الله ولا کا شوبل لري کړه ورنه و تاسو رنه و تاسو کړه او کلذي مر علی قريهن یا پسند آکر چتیر دو پیو خار پخار بانده او داورا پریوتون که پچتونو خپلو بانده نوی وائل پکم طریقه با جونده که اللہ رب العزت دی خار لرم پس دروانی دو داغینا چلا خار روان شویده انا یوحی سنگ بجونده که دی خار لرم اللہ پس رنگی دو روانی دو ددنا نمبر او ساتا اللہ دلر اصل کالا مانا یادوا فاماتا اللہو مر او ساتا اللہ دلر اصل کالا بیارا پورتکا اللہ دلر ہوئی وائل وطا کم لبستا سمرا وقت تیر کڑے دو وائل لبستو یومن وقت میں تیر کڑے یورز او یا تیسا دردی پیغمبران زند دروغو نبچ کئی یورزی وائل مازی گرے تیمو چرا پیسا ہو زوری ورپسی وی او بادا یوم چه ساعت لم پدیلارا نو اونس وقت تیر شوی ہو دره دی او سی پاسی دم نو لانور ولار دی نو پورا راز ندار نسکی اور پسیوی او بازیم چه دروغو کرا او بازیم یا چکم دنو سی صدر دینا قالا اللہ رب العزت توی بل بستمیات آمین بلکه تا تیر کردی دی سل کالا فانزور الہ تو آمی کا نو گورا خوراک تا دی و شرابی کا اسکاک تا دی دادا سی سیزو نو پوائچی دا دیر زر خرابی گی یو انزر اوبر شملی وی دا دوار دیر زر خرابی گی او دا اللہ پا ساتلی وی نمی خراب شوی دا ساتلی وی نیو خراب شوی دا مثال دا روح تی چه دا مرگ عروس تو روح نخرابی گی فانزر و گوران الہ تو آمی کا خوراک تا دی و شرابی کا اسکاک تا دی لمیت سننا چنی دی خراب شوی یا لم یاتی علی سنون تبا وای چه اڑو کلون پی تیر شوی نیدی اڑو کلون پی تیر شوی نیدی وانزور الہ حماری کا او گورا خرطا دی دی سور لیو وانزور الہ حماری کا ولینا جالکا آیتا لیناس او دا چه احیینا کا لینا جالکا آیتا لیناس جو انده مکڑی تو چھو کردام تالارا نخد قدرت پار دا خلقو وانزور الال عزام او گورا جکم دنو ڈکوتا کیفنون چیزو آم سرانگی دو خوزاون دیلارا نو حر رکو حار دیو مانا کیفنون چیزو آم سرانگی دو یوزای کوم دیلارا ویڑکوم یو بل سرا یوزای کوم سرانگی یوزای کوم دیلارا سمارک سو علاما بیا غستوم دیتا خواخا اوستوم ورد خواخا حضرت نبی رحمه اللہ بیان القرآن کی ذکر کری دی بیان القرآن کی ذکر کری دی یو چی د برزخی زندگی پر موده باندی سڑی نپوئی گی برزخی کڑی را موده ذکر تی رکی دا پاغی بنده نپوئی گی دی پیغمبر سل کالا تیر کڑی دی خوی لبستو یومن او بعض یوم دوی چه کم حالت کی بنده مڑ شی تو پا آغا حالت کی جونده کی گی پا آغا حالت کی جونده کی گی درم پس زمرگا روح نخرابی گی دا آم و خلقو با بدن کی تغیر راجی پیغمبر آم میوی گا نا دا آم و خلقو بدن کی تغیر راجی خروخ نہ خرابی گی دو روح مثال تو آمی کا و شرابی او دو بدن مثال الہ حماری کا و لینا جالکا الہ حماری او بل دا معلوم شوا چې مړی د دنیا د حالاتو نه خبردار نه دی. دا پیغمبر دی په دې کې با ارس تلی راغلی وریاځي بارانونه سیلای طوفانونه درزارې گزارې پلار به خلق تلی خود ته پته نشته. نو مړی د دنیا د حال نه خبرېږي. زنی خلق ویلو وی کنجس نشینات بر قبر مرده بدانت ما دونر چنچنه چه با قبر کینی نو مڑه پیجنی چه چنچن دیکه چنچنه مڑی تیوی پتا لگی بیاوالا خضا صلا پریدی خضاوالا بیا صلا پریدی دا خودی یوسف گدا خبر دا قرآن دی دا حدیث دی دا خود یوسف غدا خبره ده منجاور سر ازام الدین اولیاء ده قبر منجاور یوسف غدا دا داغه خبره ده داغه مقابله کې کچکول نامه کې ابو الحسن طاهری ویلو هیچ مرده نبینت احوال زنده نشنوت اوگای اقوال زنده هیچ مرده نبینت احوال بنده نشنوات ہوگا ہے اقوال زندہ اسی عمر آغا دا بندہ دا جوندی پا آلتنو نپوئی گی او نشنوات ہوگا ہے اقوال زندہ او دا جواندو خبر ناوری دا غی ندی خبر دا غی دا آلاتو ندی خبر دا غی ندی خبر نو دا پیغمبر دے دا دنیا دا آلاتو ندی خبر چوی اوری او کناوری نو آیده چه سوک وی چه اوری ناغام ندی تلی چه پخپل پزار تجربه کری چه اولک تڑی پا کبر که خکڑه وی پته لگه دلو بیار اغلی و پته بودلی او چه سوک وی ناوری ناغام پخپل ندی تلی تجربه نده کری خرازه چه داغ چاره تپوسو کو چه سوک تل ده او راغل ده تا پوستیو کو چی سنگا چلو تاوری دلی دی او کنی دی او ری دلی نو دا پیغمبر او بزرگ تلے دے او بیاو اپس رائز تل کالے پا آغازائی کی تیر کڑی دی خور دی دنیا دا حالاتو نا خبردار ندے بس دی دنیا سر تعلق ختم خبر حلار حلار پوز دا آغازائی حالات کی فلما تبین لہو پاکی چکارا شدتانو یوائل هو شما زو چیقین اللہ پار این اوس میں پستر گو لیدل ناج مخی نپوئی دو خوص پستر گو سکڑو ان اللہ چیقین اللہ پار زبان قدرت والا دے علیم پی قیاس کا قدیر دے نو علیم ام دے وائد قال ابراہیم رب یارینی نا دویم مثال نا اولیاء الرحمن او گورا ابراہیم تا معمولی گونتے خبر امک تراغلی وار پی که بطو یل موتا فاللہ والا غلر اکلا او رنائی والا مخی ترا اوستا پاوکی چو ابراہیم علیہ السلام و ربامی آرینی که بطو یل موتا او خائماتا چسنگ بجوندی که امرو لارا آرینی او خائماتا که بطو یل موتا چسنگ بجوندی که امرو لارا کیفیت تا پوسکی اللہ عزوی علم تو من آیت یقین نکای اغوت اولینا ولیکن لی اطمئن قلبی خودی دا پارا چه سوڑ چیز لزما یعنی پستر گوی لگلی دل غوارا یقین مشتے ایمان مشتے تاسو مفید طالبین کی ویلو وی لیسا الخبر و کل معاینہ خبر و معاینہ دستر گولی دل یو شانی یو سڑی تو ہوا ہے چه پلانکی دے که ایکسیڈانٹ ہو نا خبر دی او بیا چې په موقع په خپل ویني بیا چې انګیزه لري چې مړ ویني ورانه تخرابې دي او راځي د طبیعت خراب شي دا خبر او د معاینه فرق دی واللا یا نه لطیف مانن ولذا سال المعاینه الخلیل واللا یا نه لطیف مانن ولذا سال المعاینه الخلیل د سترګو لیدو یو جدا مزه ده د دې لپاره ابراهیم سوال کړو پوئے دی اچھے اریو تیپ مستر گو خی ندیمان بلغیر سے مطلب شو گیا ایمان بل خیر څه مطلب شو بس ابراهیم هغه کې چې کمنو په سترګو لیدو په دې کې څه فرق نه راځو منګ عوام منګ ټول دا مکلف یو په ایمان بل غیر باندې بس هغه شان جداو هغه چې کمنو لګا معاینه لیدل غوښتل معاینه لیدل غوښتل می والا کل یطمئن قلبی یو حدیث کې راځي سوال لې چې نبی علیہ السلام فرمایل نانو احق بشک من ابراهیم نانو احق بشک من ابراهیم مونږه د ابراهیم نه شک ډیر حقدار یو دې حدیث نه خدا معلوم شو چې ابراهیم هم شک کړل دی او مونږ به له شک ډیر حقدار یو مونږ هم شک کوو ابراهیم هم شک کړل دی مزه کار کوي جواب دا دی چه دا حدیث دا تعلیق پید بار بانده دی یعنی که ابراهیم سوال دا شک دا وجه کڑی تو پکار داره چه بیا مونگ به طریقه اولا سوکو خو ابراهیم سوال دا اتمینان دا پارا کڑده نمونگو اتمینان غوارو نبی علیہ السلام نگا دا سوالیان دا سوکو چه اللہ ابراهیم که شک گو نبیا مونگو شکو کو خو ابراهیم شک نو کڑده اگر اطمینان د پاره څه کړو سوال کړو چې اړینی کیف توحید ما وتا زوم سي اطمینان غواړم الله وسو اطمینان غواړي چې چکر دل درکو ته په یوش پکې چکر لا بو ته ابراهيم سره ملاقات شو بلا خلکو سره سو شو ملاقات شو اطمینان ولو اوس ته وای چې لکه ما له یو چکر پکار دی نو بس ورځه فلسطین ته ورځه دیر ضربو طور اسی فائز قال ابراہیمو پاک چو ابراہیم علیہ السلام و ربا می آرینی او خیماتا چه سنگ با جو اندی که املو لرا اللہ عزویو لی اقین دی نشتا اغویو لینا ولیکن لی اطمئن دا قلبی خوردی دا پارا چه شور جزد زمان قالا اللہ رب بجد توی فاقوز هر باعتا من اطویری اونی سادا سالور دا مارگانونا سالور طبیعتو ننی سالور عناصر دی انسان کې اوځي شي وي ما اون و نار او هوا او تراب او مرغه او تم سالور ویلي سالور سيزونه انسان کې مختلفه د طبع قالا بخزر باث من الطير واخلا سالور د مرغانو نا فصرهن اليكا فصرهن اليكا او چټني کا دی لار ځان ترا فاسرهن فسرهن چې د سواد زیر شي نو ساره یسیرو میلان ته وي عادت کزان سره او ساره یسورو چټنی کول ته وي میدای کا نو سلای د یسیرو راولیدا او لفظ د سور دی سلا علاج دا نو دا د ساره یسیرو دا او لفظ د ساره یسورو دی دیکھ دوارو مانو تا اشارہ دا اول عدد کا و بیا چٹنی کا اول زان سر عدد کا دا سلور وارد سیزونا پہ انسان کی یو بل سر عدد شی اس پہ منکی ماون و نارون و حوان و ترابون دا سلور وارد آناسیر دی یو بل سر خوخ کل گزارک گئی اگر لمبا کی گی لنبا کی گی نا چھوور چھ کمدن عبو بانے جذبو کی عبو پور بانے سو کی وقت تے رہی دا عدد کا بیا چټنی کا بیا چټنی شي انسان مړ شي او دا بدن زری لري شي چټنی شي کوی کې کنه فاسورو نا الیکا ثم جللا کل جبل بیا کېدا پارنس دی غربانه د دین سیسا یعنی کدا ذرات شاولو کې خلق یو بل چرته وڑی بل چرته وڑی دا خاوري وڑی راډی نه نو مبارک دې کې څه پته لګی چې کم ځای کې څه چاړو کې پراتی دي لکه دا موږ دې زنه شپته نه لګی چې پدې کې څوک دي دا د هغه آدم علی السلام نه مخلوق تیر شوی دی او سړي دا شاول ته وړي راوړي کدي کدي انسان ذرات دا سړي ډکه وړي راوړي موږ هغه مخبرې پیژنو چې کم موږ پیژنو به دا مخبرې نور زموږ کورونه پس جوړ دي موږ څه پته دا علا کل جبالین دا خوری خوری را خوری شی ار چر تلاڑی راڑی شی ار چر تلاڑی شی خواج بو زنب چه تنزی اگه بسی با طول را طولی گی نو سر وی دان سر اونی و او آواز کوا چه رازا را خواج بو زنب لبا زر را طول را طولی گی سم ما جال علا کل جبالین بیا کېګ دا فارنيز دې غربانه دې رسیسا ثم دونا بیا را غوړ دې لرا راځي به تاسو په منډه باندې پوهه سا شيخین الله رزور اور او حکمت والا مسلو ما انفقون مساله دې واوري دا پوښوي چې مساله د توحید دا غیر سره کار پر مال لګوا دا الله دوستانو ته چې شوبارا شینو الله ولا ختم کی کوزا شوبارا لا چیزا مال خرچ کو منو کم بشی مال خرچ کو منو کم بشی یخرجو من الظلمات الان نور دا مثالو نو گورا کمی گینا زیادی گی با کمی گینا زیادی گی با مثالو نیراوڑل البته که نیت مزیدار نو اور دنیا دا پارے خرچ کئی نو بیا بختمی گی بیا بختمی گی او چې د الله د دین لپاره او د الله د رضا لپاره لګای بیا به کمی کی نه رور وبستور وسکی په مثالونه راوړل یو خرجو هم من الظلمات الى النور چې د بخل نه هغه د کمنو رڼا د انفاق توباسي په دې رکو کې سلور مثالونه راوړي دوه مثالونه د انفاق مقبوله چې د الله دربار کې قبليږي او دو مثالونه چې د الله دربار کې نه قبليږي داغي مثالونه براوړي داغي خرچي چا قبليږي نه مطلب هغه شرطونه یو لګاو چې په کومو شرطونو قبليږي او ډیریږي او دا هغه خبرو نظر وساته چې په هغه باندې ختميږي او بربادي ختميږي او بربادي اولنې مثال دا انفاق چې د الله دربار کې قبليږي مثال د دانی سره وي او د وګړو د سرغونی سره وي زمیدارانه مثال وي یعنی یو ظاهری زمیدار دی ظاهری څنګه د پټی مټی چې کړی دا او بل د آخرت زمیدار دی چا آخرت دپاره فصل تیاری د دنیا زمیدار زمکا پی جنی وطر پی جنی وطر پی جنی دانا پی جنی بیا د فصل حفاظت پی جنی او دا فصل لطرقای اسباب پیجنی پوئی گی کنا زمیدار پا شکو کی دانی ناشی زمکا پیجنی وچ زمکا کی دانی ناشی وطر پیجنی ہر دانا نکری دانا پیجنی ناغ کری بیچی او کری نو حفاظت دی کئی دی شرگانو نا دی گردو دی بیزو دی خواگانو نا دی چنجو نا حفاظت دی کئی سر و تا چایی دی ترقی دی پارا و بولا ورکی چه فصل می ترقیو کی دک کشان تی خرچکون که دی پلار دا اللہ کی سو کو خرچکون که پلار دا بے وزائی پی جنی مجاہد با پی جنی چھے کم مجاہد چندو والا دے او کم دکار تڑے دے طالب با پی جنی چھے کم فیس بک والا دے او کم دکار والا دے مولا با پی جنی چھے کم مولا دکار دے او کم مولا بیکار دے مدرسہ با پی جنی چه کم ده چندو سندوکڑه ده او کم ده دین مرکز ده و ده وزمکا پیجنی چه کم ده خرچو کما چه کم ده دیر فائده اینو آغا ده بخرچ کئی دویم دی با وط را پیجنی تیم با پیجنی چه کم دو وقت دیر فائده کی تو قرآن طالبان دی او دی وقت سخت تا ضرورت دیر دی آغا وقت با دی خرچ کی درین دانا با پیجنی سور کول بکار دی مال ورکم لرگی ورکم وصله ورکم جامع ورکم سیز با پیجنی سوچ بکی بیا با دخبل مال حفاظت کئی چکم خرچ کرده پر یاکاره پس بادونو بے سبا کئی نا چه ما چه کمدنو تاسو لدور در کرده تاسو ما جنازه لرانه لئیو بیا با چه کمدنو خبل مال سبا کئی نا اور ترقائے اسباب بے لٹائی چلا اللہ نے قبولیت سوال کی اور اخلاصی چلا اللہ تو سوال کی چلا اللہ تی قبول کا تی قبول کا قرآن دا سی مثال ہوئی چھ زمیدار پی پوئی گی ما صلو اللہ زینا انفقونا مالا ہم مثال اللہ کسانو چلا گئی فل مالونا پلار دا اللہ کی فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دا ترقائے دا پارا دا غیر پارے لگئی پشاند دانے دے چرازر ان کی ہوگی پارے ہوگی کسل دانی وی کتوائی چدا خلا منگ نی دیدلی مثال دا پارے وکو ضروری نا مخص فرض ضروری دے فی کل سنبولات میاتو حبا پارے ہوگی کسل دانی وی یو کو سوا شو والله ضائف لمن يشاء الله ډېری دا چا د پاره چیرې را دیو کی را وسوا چې یو یو په وسوا کې پوره شوې کې یو یو 700 په 700 کې نه کې بلکې هر یو په وسوا کې په کې دې شي او کم 50 کروڑ شي والله ضائف لمن يشاء دا دوا دي سونه یو ځای کړی دي سر دوه ورکړل اگر چې زوب پکښتا والله یضاعف لمن یشاء الله ډیرې او زیات دی دا چې هر پار چیرې را دیو کی الله دې پر اخره اوسن کې الله پر اخره ولي پوهه ذات الذين ينفقون اموالهم بشارت ور کوي آګه سان چې لګي مال خپل یو خپل مال ولا گئے پردائی بساڑی بنا خیراتی کئے دویم فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا اللہ دا پارا بے لگئے سمالا دیونمان پاکو بیاور پسین کی دا آغا پسین چی دی لگا ولی دی سور پسین کی مرنن بادنا من یادول یادول چی یادی یو تا بیا بیا مرنن بادنا چو توی دا ٹوپای سمکا ټوپه سم چې ټوپه ول ورکړي نا ورته وای ټوپه خدای باندې برابر ده کنه په بیا ورته وای وای الګا دا ورته سره ډیر مزه کوي دا ټوپه ښه مزه ګوره کوي نو بیا چې کمندونو چې سره دې پستیری شي انو وای دایره باندې را پمینا غسته وای کسان دې نا باندې را پمینا غسته وای چړي را دا وکړه پته ورور الله خوشاله کړه بس مهرباني نو بیا وی بس ته زبر دې ټوپه بار کیس نه واما چې بیا ویلې دو کله نه زو سنوا په کله زو سنوا واما نو چې دای یادولی نو په دې باندې باندې ډېر تنګي خیرتی سره ډېر تنګي کې په دې باندې نو مان نه یادولی مونږ پښتانه د تعبیر پس باندې کو په دې کېم تکلیفو نو ورپسې دې اذان اذان کې خلی کې سم مثلا نه واما خواردوی پیزا بیا چه کمننو را چکر شا یا ورازی ولی چه تا بینده ور کرده بی پیاله که راش پتی تا او بینده سکا موڑا آغسته یوڑ لی بینده بل ارازی وطووی پیاله که بینده خیوی خوگیوی کنا پیزا سبا که لا چکر شنو لو بومو که و مازیگر بزن سر بینده اوڑی وسړی له تکینو تر مازیګرا بل نه چا ورته وی لالا نه بینډه نه راړې پیداګه بینډونه پکو نه غاړه توبه بیا مزه لالا بینډه نه نه غاړه په زمانه تیلی ستیا غرض سالم راځي چې کندنو الهو تکې نو له ما دا چې بیا ته خدمتونه علي نو اذن داري دا اذن دې کې د امانو مو خو دې من کې ابتلا ډیره و ها قران جدا ذکر ذکر کو مانن بادنا ولا اذن او نو تکلیف او باندې راځي ست زم ما په نوو غټ کو اوس مونږ ته خبره کوي هزار شبیا وو پوجا کې کټونو مټونو برابر کا او منګه منګه او کولر کولر راو باسه سملمانه روان دي بیا یا ال تک شامل مانو نو بوم بوار کې چه دې ورته دا شو ګوري نا غره سپتی ته زکات غستنو نیر دی غستن او اس په کټونو دا کې دا کیږي دا خدمت غستل دا ولا اذن لو مجرم من ربهم ساتل خیرات دیر گرانی او بیا په پښتنو کې توبه لو مجرم دغه یو کور والا سالن ور کی بغاوت کې چې سوی بلو کې نیو وینځلی نو تر هغه پورې معاف کینې لو مجرم من ربهم دایلا مزوری دای دا پریزرات دای باندې فلا خوف علیهم ابو رب دیو نو بدی خام کې قول معروف و مغفرہ قول معروف خبر نه کا اوس کچر تا کې مال سره نو پیسې سره نه وي دا مال نو ور کول پزای قول معروف خبر نه کا نیک خبر او کا برابر خبر او کا تفسیر سعدی ذکر کړی دی هغه وای یا کلو فی ذالکا کلو قول کریم فی ادخال السرور علی قلب مسلم یا کلو فی ذالکا کلو قول کریم پدی که هر ادب وینا داخل ادا چه فی ادخال السرور علی قلب مسلم چه دا مسلمان زر پی خوشحالی کی بس آغا وینا پکی داخل ادا نیک خبر او کا الله تاسو خوشاله کی زه ډیر خوشاله کم چې تاسو مدرسې ته ګورم تاسو له مهنتونو ته ګورم ډیر خوشاله کم فلحال زلک مجبور یم او ان شاء الله الرحمن چې پیسې راځي ستاره تو تاجت نشته ان شاء الله زه به تاسو یې سکوم درځي به خیری چاند پور کو په دې بچ کم نه هغه خوشاله شي چې دومره کله خبره راته کړه اوس چې هغه راځي چې بیا راځي ته په سر کړه د خوې خیر دی دیکی بس چلی چپی مالا یو خو کسر نتاسو دی مدرسو علی سڑی وی جی دیرا می پری خود یو کسی چلو کڑی تاسو بلکار رو کڑی دی دا سد اخرا جوڑا کڑی سڑی آلی دی خبرونا بیاوالا پیسی راوالی و لزر روپی علم برکی دا دی نور کول خو دا دی چندی نور کول خو چاوالی سپارا خبری اکڑی اپا زاغین و لزر ان اللہ سلاکا ورکا دا دی سفاید اتیاز دې به یو کړم دې بيزي مساله ده وي پای به در کوم خو پچی وکوم قول معروف خبر نه کا وا مغفرتون یو وا مغفرتون او بخنه کول سوال غندی تا کاغذ تر بل تاسو سخت خبرو کی چې زه خدا نه نه غواړم به خو دین نه غواړم شکر وبا سا چې مونږ راځو در نه والو دا سخت خبرو کی خیر دې مکه مغفرت معفي او توبه یا پټاول ایبونه سائل داغه ایبونه پټاول درې وا مغفرت او معف کجی ویل معف کجی بس معف کجی معف کجی ویل خیر من صدقه دا ډېر بهتر دي دا خیرات نه چولږي په دې په سبا دره یو تکلیف الله دې پورا ستا خیراتونو ته اجازه نشته حالیم ناکامی دې ریتا دې ستر نه غلطه خبره کړو چې چاړه کړو دې سپنو یا ای الذین آمنو دا مثال ذکر کړي روستو راځي مثال خدا دا غره چې دا الله دربار کې نقض لګي او دا خیرات قبول نه دی دا خرچه نه ده قبوله دلت آیات کې سالور عملونه ذکر کیږي چې پاغه باندې خیرات برباديږي دو د عقیده سره تعلق لري دو د عمل سره منافق دا غی یقین کمزور دی پا اللہ ام کمزور دی یقین او پا آخرت ام کمزور دی دی وجنا آغا سما خرچا نکی سما خرچا نکی پچھے دچا پا اللہ یقین کمزور دی او پا آخرت یقین کمزور دی دا آغا خرچا تبارا دویم زوادنا او بادی را دی که مسلمانی او یقینی پوخت پا اللہ و پا آخرت خوچی دا دو سیزون را چی نو عمل سشی من او زوادنا دی سر عمل تباشی نو یو دا یقین کم زورتیا او دویم ریا دی سر دا منافق عمل تبا کی گی اچھا دو سیزن میں ہوئی دے یقین کمزور تیا او ریاکاری چھتا اگر مقصود دا خرچے نا صرف دنیاوی نم نشان او نموری مسلمان کے دا دو سیزنہ دیر نہ رازی یقینی سوی کمزور ہے وی نا یقینی مضبوطی بل محض دا دنیا دا پارا دے خرچہ نہ کئی محض دنیا دا پارا نہ کئی دا اللہ رضائے پاکے مقصودی ٹک تک کمزورتیا پر آزی لکر اس تو مثال کے خلاکتا سی نیچی مسلمانی نو آغا محض دنوم نشان دا پارا کئی خدا مسلمان خرچہ پا نور و دوشن جنو خرابی گی پس بادنہ باندی او بل پا آزی باندی اللہ مسلمانانو ته خطاب کئی چې دو سیزونو نه ته خدای ساتلی یو د یقین د کمزورتیا نه او دویم د ریاکارای نه خو په دې من او عذاب باندې برباده وا ټول بربادون کې سیزونو سوشو سالور د یقین کمزورتیا ریاکاری او من او عذاب یا ایمانوالو م برباده وي خپل خیراتونه پس بادنو پا بادو رادو پشاند برباد اولو دا کس چلگئی مال خپل ریا ناس دا پار دا خودنی دا خالکو یعنی خپل کور غرد جوڑ کی خالکو تا زان خی دیرہ غرد جوڑ کی زان سکی خی دیگون راوڑی غریبانان پا قطار کینے ویڈیو لو کی دی دا پار چه زمان نم نشان سشی وشی او بیا برا لوٹو نسکی را کئی وٹو نبرا کئی دا ریا ناس والا یؤمن بالله دی یقین کمزورتیا او یقین نه کوي په الله او نه پر درستانه باندې فواصلو کمسل صفوان او زدي خرچي مثال ذکر کړي چې کومه خرچا یا په یقین په کمزورتیا یا دریا کار سره برباد شو او یا چې کم نه نو په من او په عذاب برباد شو داغي مثال وي مثال دا سره یو طریقه مختصر یاو گرد تے پاگی خاورا دا پاگی ستا آسان گرد تے پاگی خاورا دا او شڑ باران سو شو پوشو خاورا و پا گرد پرتا ہی کیا نا خاورا چپا گرد پاچپ پوچپ روتی دک کشان تے دا منافق خرچا دا منافق ستا خرچا دا دا خرچا دا گرد دا خاورا چی دا پا دی گرد کی وردن نشوی نا د منافق خرچوم د پاس پاس تا دا د زلنا نه دا چې څنګه مرګ راغی نو ودوړې دو د روح سره چې کم ګډ دن نه هغه اخرت ته شي لاړ شي او دا خو پاسو چې څنګه مرګ راغی نو وی دوړو خبره ختم په دا بدنوم دلته پاتې شو چې دلته کم عمل شو غوم شو شو ورسوي زم لکو ګد نو لګون تکي کتابونه بګورین بیا به وای چې لکه موږ ته په کتابونو ویلي نه خام پرې خودل خو پکاري ځکه چې تاسو بیا وای چې دا زموږ خپل تحقیق دی خو زه خیر دی کتابونه ډیر دي نو ګورې به خپل تحقیق په پاکستان راځي موږ او اډو کتلې نه دي ګټ ته ګټ په ګټ لکه خوخه اورا ده نو سړی و لګي کما کل دین او هغه چې کم نه نو په دک خوره غنمو کړل یاره پوښیو سو پرک پر پوښی دم څنګه په دک خاورې سو کړل غنمو کړ نه صافای کی چې تر چې په تر تر شي ځاړې غوړ تس خوندر شي جوړ تر شو او چې تر باران یو تری چې تر شنو پټیم نو او غنمو نو هیڅ به څه هیڅ نمشتا خبره ختم په بیا باندې کرم د سین غاړي ګولونه چې باغ سمسور شي بیا یو سې سیلابونه نو بس خبره ختم ارس سوشو ختم شو دک مثال د منافق د زړو د منافق زړه ګټ دی څه شي دی ګټ معمولی غونته کې څه شي معمولی غونته کې ایمان د خلی یقین خو نشته دا لګه صدا خاوره په دې خاوره د عمل کړي په دې خاوره د څه کړي دی عمل کړي دی انفاق کړي دی دک چې څنګه مرګ راغی نو کش خبره ختم نه پټه او نه چې کمندونو څه شي خرچا دک ایمان دا د خلی ایمانو د اخرت ته منتقل کیږي د اخرت ته نه بدلیږي د یو دار نه چې بل دار ته عمل منتقل کیږي نو دو زور غواړي یو د ایمان زور او بل د اخلاص زور بیا ال بل دار ته منتقل کیږي چې کله دا دو سيزونه نه وي نو د بل دار ته ایمان منتقل کیدلې مزغو جوړو کارونو کو فمثلو کمثل صفوان نو مثال دې په شان د ګټه پاغیبان چې کمنو خاوروي ورسی کی دیتا شبیز باران فریق دی دیل را چه پوچا لایق دیرون آلا شه مما کسبو دی وصن ردی پریس باری دا غیر چی کردی دی اللہ رب بلدت مقصد نپورا کئی دا قوم کافر یعنی دی دا سم توفیق نوار کئی زکر دک اخلاص نو مینی نوار صرف دنیا واللہ اولای آدل قوم الکافرین اللہ ادایت نکی قوم کافر تا فاما صلو اللذین آئین فکون آموالهم دا مثال ذکر کئی دا انفاق مقبولا دا اغا انفاق چاہ قبلی گی مخی والا جر ویلو او سے کمدنو دا اغی وجہ ذکر کئی چلا جر ویلو دیرے دو دا اغی مثال ہوئی چاہ اخلاص ہوئی او سے دا اخلاص مثال ہوئی او مثال لا کسانو چلا گئی مالو نخپل دا پار در ٹولو در زامن کی آدھا اللہ دا صحیح نیت تے اوستا سو مخیت آیات تاڑو پکر ننے کنا دا دا کمی او چیز مقابلہ در اقا انداز ٹکنا در اقا و تثبیتا من انفسهم دا دا کم مقابلہ دا ولا یؤمن باللہ والیوم دا غی یقین کم دور ہے دا مسلمان یقین میں مضبوطی یقین مسوی او مثال الله کسانو چې لګې مارونه خپل د پاره دل ټولو درځامن دی ادا الله یو پتا سپیتا میران په سیم یو مارا کوم او د وځي د کلک یقین تر نفسونو دینا پوښوي او د وځي د کلک یقین تر نفسونو دینا سخ یقین دی داغه د وځي نه خرچ کوي د یقین دی چې دا ور کول دا رو کول نه دی دا شته کول دی چه دا مال دور کوم دا رو کول دیدی دا سدی شتا کول دیدی یقینی مضبوطه دا واجه و تسبیتا میران فسیم او دا واجه تکلک یقین دا نفسون دا دینا دا امان و تسبیتا میران فسیم او دا پارا تکلک کولو دا خلو زانونو چه و ادری سیزونا بایی سی پا کمسیز بولگی نو غسیز قیمتی شی وګورګنا دا تاسو وښنه لګې ده دا اصطلاحات او تدریجه مال جان وخت د درې سيزونه دي چې دا په کوم سيزو لګې نو پیسې وغوښتل شي قیمتي شي نو دل مال د دې لپاره لګې چې زما دا دین ما ته نورم څه شي خوښ شي چې زما په دې دین نورم څه شم کلک واته سپیتا میران بوسیم او د پاره د کلکولو او د پاره د کلکولو د زانو نخپلو و تابداره دا اللہ چه دا اللہ و تابداره دو روم کلکشی توتینم من انفسهم علا طاعت اللہ دره امانا و تثبیتا من انفسهم میر صرف رحمه اللہ و تعالی و فرمائل چه دا شعر قرآن مانا دا و تثبیتا من انفسهم او دا پارا دکل کولو د خپل تنظیم او د جماعت د ملګرو میدان فسیم خل ملگیر اکلا کئی دا توحید و دا سنت دا ایمان و دا اسلام ملگیر اکلا کئی پا مسلمان خرچه کئی چې مسلمان مضبوط شي و تازمیتا میدان فسیم او دا پارا دا کلا کولو دا ملگو رخ بلو دا تنظیم ملگیر اکلا کئی و کاما سال جرناتیم بیرا بوا پشان دا باغ دا چی بوچات زائی مثال وی دا مثال او طریقہ باغ دے پوچت زائبان دے پوچت زائبان چھ باغی پوچت زائب چھ باغی باغا چھ کم دنو آغی بانے کپا ٹیم ٹیم بارانوشی پا موقع موقع نا ہوا پیم خلقی و پا ٹیم ٹیم بارانوشی نو بس ہر پانے سر شنطالو بلکہ یو دا پانے نا بارا و بل دا پانے نا پانا یو شنطالان دیرو او دارنگی خوبانو تا بگوری دا پانو نسی دیری دا پانو ندیری نو میوی سم اڈب لی تیار دیر زیادت ورکی او کچر تا پتیم مقام و کبارانو نشی دا نره پشم چکل کلکی گی اللہ کارکی ویساشی سب رحم اللہ و فرمائل چوی وریز امشتے باران امشتے خو احل نینو نیدر کم دلا و کل کل اللہ حسوس آج کی راوری بیئے واپس کی چه خزانی نیدی ختمیار سشتا خو تاکی زین امشتے نو نیدر کم دلا حضر کارتی دکا پشم ولون دیری دکال تا ہوا لگی دا لگ باران ولسی دا نارے پشم دا ولون دیر دی دا میوی نا خالی کی گی او سی دی بلی غاڑی سر لگون پا دو طریقو یو طریقہ مسلمان دی اخلاص نخالی کی گی نا چی مسلمان دی اخلاص نخالی کی گی او یا بے اخلاص شبریز بارانی خالص دیر بھئی ایو پا کلک پا رہتی سگردون بردون با بکی راشی نو بربادی گی نا نو بربادی گی نا یا با ڈبل اجر ورکی میوی یا با لگی ورکی خوار با دا یو طریقہ و امام قیم رحمه اللہ بل شانتی ویش لگو الٹا آغا وی دا مسلمان نے انفاک مثال مسلمان کی اخلاص تا خام خام بی اخلاص تا وی قبلی گی نا خوده یا لگ خرچو کی یا دیر او کی نو چه لگ دیر او کی نو دیر ثواب چه لگ او کی لگ ثواب نو آقا دا سشه نا میوی چی دی نو دای اجر تاڑا ولی دی انفاق تاڑا ولی دی چاہتا چه یا دیر او یا لگ او نورو آقا چه کمدنو اخلاص تاڑا ولی دی چه اخلاص لگو یا دیر او خالی که دلی کام آسا لی جاندہ چندر آبوا پشاند باغ دې چې پوچات ځای باندې چور سیګري زباران فاته کوکلا زيفن نوراوړي مې خپل ډبالي فایل مې سیبا وابلن کوون را سیګري د شپې زباران فاتولو فاتول فایق فيه طلن نو پورا دې لره چې کم درو نره باران د پرخه مانو ویډي رن نه تا د پرخه پسل لډي رن نه ښه فایق فيه طلن نو کافی را دلارا اغنار باران اغوالا چه کمدنو کافی دی او اللہ پا عمل ساسو دلی دن کے اللہ رب لدت ساسو عملو نمینی آیو دعا دو کم دابل مثال ذکر گئی چه کم دا اللہ دربار کی قبول نمی او مثال دا منفقینو فی غیر سبیل اللہ چه دا اللہ نے علاوہ دا بل شاپلار کی پاگی کی چه کمدنو مال لگئی ایا دعا د کوم د ګور له ځان یو سره دې او دا غو باغ دې هغه باغ کې کجوریمنی انګوران بکیمنی او حرمه وای پکې کارلې ده یعنی غړ باغ لري چار چا پیره دې کجوری دي مرز کې پکې کتارونه انګوران دي او چې کم خالی ځای دی چرته به کې شمطالان کړلې دي چرته به کې مرزان کړلې دي په کتارونو کې صحیح راغله نو د هر موسم میوه به کې شتا نو دې په یو موسم کې بي پیسو کیږي په نو شوې جوړې لکه مطلب ګرمه کې د کجورو موسم نه نو کجوري خرڅ کی یا خدای کې چې کمندنو سیوان دی مړی دی ناغه خرڅ کی امرودار خرڅ کی کله یو موسم دی یوی میوی کله بل مودې کې د هر قسم میوه شتا په بازار دو لکه بي خرڅ کیږي نه په هر موسم کې د تر میوشتا او شي داسي چې بابا بوډا شي اخر نو سره کمزورې کیږي نو بابا څه شو بابا چې د به وخت واده کړو بچي ما شومان ضعفا یا دادي چې په پیسو غړ شي ونو نه اهلو تیارې خړلې و بابا بل بالکل تربیت نه وکړي ته بابا بوډا شو بالکل خراب نه بازار ته تللی شي نه چې کمندو نور څه کول شي اوس دی وخت کې او بچی چې دی راټول په فیسبوک او د غلبو کو دی بس ساده غکل یو یو ځای پروتي بلبل ځای پروتي د بابا د ګټې وټه څوک نشته نه تو وایا په دغه وخت کې بدا بابا د باغ ته څومره محتاج دی څخه دې احتیاج یې ټیم نه زګه نور څه کولې نشي او بچینا آل دې خدغه یو باخته کتل دي دا یو باخته ایر په دکه موکا برن چې کمنو شلق سیلې رااله او پاږی کې ورو د هغه پیریانو ډولای چې وته خلک وي او کوشو کوشي کنه دا باغ دې لوسکو باغ وسوځید باغ سي دکه سوره د افسوس ټیم نه سوره د صدې دا افسوس تم دي پوره شو اوس دې بلې تواړو یو طریقه د خرچي کړې دي قسمه قسم کله په جمعات کړې دي کله په مدرسه کړې دي کله په غریبانو کړې دي هر څنګه خرچي کړې دي خو ورپسې راغله من او آزادې صدې من او آزاد سیلې به څه شوي دا راغلی دا چې بابا مرشی نویشته بیشته نو چه مرشی نو دو بستخت بی ضرورت بی او آقا دا ضرورت پا ٹیم کولا دا انفاق پیدا دیو طریقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یا اوزال مجلس کے ناس تو صحابو تو ہوئی چه دی آیات بارہ کتاب سو آئی ناغی و تیو واللہ والم عمر رضی اللہ عنہ غصہ شو چې تاسو لړمبه پیړې خلک کی او تاسو وای چې والله عالم دا قران د تاسو نو خلک زکاینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې زما په زړه کې یو مطلب دی که تاسو اجازه تی نو هغه ورته وایا او عاجزی مکاوا پیروارو وایا عاجزی مکاوا هغه ته وی چه دادا عمل مثال لے دسو شی داغو تے دا کم عمل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وطوی لے رجل غنین یا عملو بطاعت اللہ ثم باس اللہ لہو الشیطان فامل بالمعاسی حتی اغرق اعمالہو چه دادا یو مال دار سنی مثال لے چته دا الله تابعدار کړي وی نه کمال کړي وی نه کمال کړي وی بیا به شیطان مسلط شي او ګناہوں شروع کی څه شروع کی ګناہوں شروع کی په دې ته کم نه نو هغه ګناہوں ولا غنې کې تبا کی هغه ګناہوں ولا غنې کې څه کی فردا دا هغه مثال دی چدا ولدا نه کمال کړي جنت من نخيل و اناب تجري من تحتها له فيها من كل است فاصاب الكبر بیا به شیطان مسلط شو فاصاب اعصار غناونه وکړل او هغه غناونه ولا نه کای ختم کړي سوال دا خود معتزله مذهب چې بو غناونه نه کای سکی ختمي جواب یو قسم غناونه داسې دي چې هغه د نیکو اعمالو د پاره شرط او موقوفون علیه وی داغه نزان بچ کول لکه دریا کارانا د من او د اذان نزان بچ کول د نیک عمل قبولیت د پاره شرط ده کنه ده نو د دینه مراد هغه ګناونه دي چې هغه بندو کې اونې کمال پیس شي تبا شي لګریا کاری من او اذان چې هغه سره هغه نیک عملونه شي تبا شي دویم حبت او عمل بربادی دل دو قسم دی یو کلی چه بلکل عمل سشی تباشی بل دا عمل نامی نا ختم نیک عمل دویم داری چه حب تی جزی حب تی سشی دا گوری دیر ضروری خبر دیر ضروری حب تی سشی جزی آن جزی حبت دا نیکو خون ختمی دل چه دا نیکو نورانیت سشی نیکای نیدی ختم زمه دی فارغ شوی دا خود نیکو چی کم روحانیت او د روح کې پایده و حقص شوا ختم شو منگا نیکای او کو پی بی پا گناه دلک گناه دلک پی یو خو غیبت میبتو کناغی سری ساب شی بل چاله ورکو بل چاله سکو دویم داده چه پا زنو گناوانو لکه مونگ درس تناسیو قرآن تناسیو بیا چه کم نو فیلمو گورو نا چه کم نورانیت دیزنو تطلیو نا آغا کش ختم یو فیلم ختم جنا کو پتوان گوره ختم خبره ختم چه کم نورانیت جمع کردو ختم شو منزنو کو تلاوتنو کو روجیو نیو نوار پسی گناوانو کو جڑاپو اغا نورانیت سشی مانا رومی مثال ویلے دی لکه اوسړې دې کم دنو غنم جمع کړي په انبار کې په خمبه کې غنم جمع کړي اولاد دې وتسي شوړي دې غنم جمع کړي د خیالدار چې ما جمیله غنم سکلو جمع کړو او هغه کې لاندې شوړي دې ټولې شي غنم دې نووسی دې غنم جمع کړي اول شوړي سکا باندې کا دغه معاصی ګناهونه د شیطان شوړي دي موږ دې سره کې نورانیت جمع کوو جمع کوو التا معاصی گناونا چکو ناغو تا سوڑی دی زڑتا ناغو تا نسکی توی گی تینا اول ایجان دفع شر ریمو شکن بعد ازا در جمع گندن جو شکن اول دفع کد منگک سوڑی بندکا بیا غنم جمع کوا بیا جمع کوا اوز بل مثال ایلی دی چه یو کامرا دا او پاگی کتر ڈیو بلائی یو ڈیو بلائی بلا بلا بلا بلا سب سیوا کی گی رانا بسیوا کی کنا خودی پلا یو غل چې دړي و بلای نو ټک دا څه ولا خپل سکی دا دې دا کمره پر وخان شي موږ مونږ کو دی و بل کو ټک ور بسې چې کم نن غرو کوټ ختم هغه ګنا چې کم ننو هغه نه جمع کی هغه نه کای نه جمع کی پیرے زارے دا صدقی ار روزی چرا جمع مینا آیت درم بانی ما وی دا ار او رزی چه من کما نیکی کهو دا دی رناولی نجمع کی گی من کرا بسی استارا آتش از آهن جایید وی دلی شوری دا پذیرفتو کشید وی دیری رناگانی زمانگ دی نیکو آمالو نورانیت اگر زمانگ دی زڑ تلاڑو او زمانگ دی زڑ قبولو کو لیکن در ظلمت یا کې د دین یان مینا څنګه صبر استارغان په دغه تیار کې یو غل ناشته هغه په دې ستور باندې او په دې چې دغه باندې بسور کو باندې او چې کوم رڼا بل شو د پدی باندې ګوتک دی مې کشت استارغا رایق با تر تا کې نه فروزت چراغې بر فلک وی اک زمونږه غډی وی مړی اگر ناګارې مړی د دې لپاره چې زمونږ زړه روحانیت سفرونه کې وبره لاړ شي نو وی دای مثال لې آی غواړی تر تاسو نه چې شری د باغ د کجورو د انګورانو چې وی ګلان د هغه سندونه دلر په دې کار کې سم میوي او رسیګې د بډا تو او د دې اولاد ماشومان نه حالا نو رسیګې د تا دې د کوم د نو سیلای فینارون چې بده کې اوروی نو سیده دی باغ لرا دک کارانگی بیانی اللہ تاستا نظائر او تاستا مثالونا ندید پارا چه تاستا فکرو کئی سوچو کئی چه مثالونا دیوار ایدل استرغی بلن انفاق خرچاو کوسو خرچاو کا اے ایمانوالاو انفقو لگوئی من تو عبات ما کسبتم دا حلالو او دا پاکو آغینا چه خوخستاسو تانا چه خومی حلالی او محبوبو می خشه و لگوا ما کسب تو ما چستاسو خوخی او دا آغینا چه راستری دی مقتاز دا پارا ملن دی زمکینا پلا تایمم الخبیص دار توییب مقابل اکی توییب دو معنی می یو حلال او بل طیب چه کمدنو محبوب او جید کرا نو خبیث دو دی حرام مخرج کوا حرام مخرج کوا دوین چه کمدنو خبیث نموران بیکار او ردی چه غنمو که کم گوندی وی اوکانی ناغا ورکا خراب ساگڑا اغا ورکا او چه خاص علمی اغا طالب لورکا طالب لورکا پای چه راوڑیو آنوی تاسو خوی نورا کلا پای ندی راوڑی جماعت تا آنو نمسا راوڑل پای راوڑل ویدا پی شوجو تکڑو فنیامی ویچ سلے وڑا طالبان لورا طالبو تیس خا چٹا مگل راوڑا چارتا ویگل ماشون بجڑاشا او ته ولې چې کوم نه جاړې په زمما دنیا دنیا د امتیازو کنډولې دې ماتو په پاغي کې ولا راوړ ولا تیمم الخبيثه په بیکاره چزولې لګای ولا تیمم الخبيثه او اراده مکوې ته حرام او دردي منو دې نه چې خرج کوي او نه تاسو غسل کې دې مگر دا چې سترګې پټې کې په دې باندې یعنی پخپل ناخلی او بل لے ورکای بزان دے ندے سودو او بل لے سود دے او پوشے چھرکینا اللہ دے پورا ستائن فاق تیز ضرورت نشتے ستائن فاق تیز ضرورت نشتے حامید او ستائل شوے دے کتی صفت تو نکی نو مکاو کنا اللہ رب العزت صفت والت چکم دے نو ڈیر دی غانیون حامید آج شیطان اید کم الفاق تنبی و خبرداره په مزاحمت د شیطان د شیطان مقابله وکا ترغیب ورکی دغه د وسوسې د شیطان شیطان موی ملګر او غریب کیږي غریب کیږي او الله وی ورکړيږي لا الله مانا او شیطان مانا شیطان یری تاسو له غریبانه یا ایدکم د وعید مانا به وکړه ته وعید نشي یا ری تاسو لره غریبانه او وسو صدر که اچه تاستا ده شمتیا فحشا بخل او وسو صدر تاستا ده شمتیا دا بخل ردی چه کمدنو صورت ددی اسی شمتیا دا بحشا دا او اللہ رب العزت وعده که تاستا ده بخنی دا ده وعد نکن یا ایدکم وعده که لوس که تاستا ده بخنی ده خپل طرف نا پاخرت کی چه اللہ رب العزت وی ماب پریکم دبا خر په اخرت کې او فضلہ او ډېر والی زمال په دنیا کې ولا مال ډېر کم او الله رب العزت پر اخرت او ستم کې د پوهه ذات یو تل حکمت مېشا ترغیب ال قران د دې سم مناسبت ته یو مناسبت حکمت دې ته وي چې اوسیز په صحیح ځای کې خودل نه لوئس ابراهیم الله تعالی او مانا کولا در رضای الهی د پاره مال خرج کولو توفیق ورکی الله په صحیح ځای کې د مال خرج کولو توفیق هغه چاله چې اراده وکي رضا ده والله یای د کوم سره ولګي په صحیح ځای کې د خرج کولو توفیق ورکون کې الله دې دویم پیسې شیخ ابراهیم الله فرمایل چې د مال خرج کولو ترغیبات بیان شو نو غریب او طالب مولا خپل جیب تو قتل پیدې کې خوشې شي نشته کنگال وینګا پاکستان نو کوم سره څه شي وې نو موږ بلګاولې وې الله او توي تعالی الله قران درکړې ده کنه د دین له سخاشته قران خرج کا کنه علم خرج کا خدا ترغیب دې انفاق مالی ته علمی ته علم خرج کا دا یو آیات دی یو خینه بهتر دی دو آیات دو دوو خونه بہتر دی دری آیاتون دریو خونه بہتر دی حدیث میونه پا دی علیمان کی روایت نره پا دا چه کم دنو دا یو آیات دی یویو خینا بہتر دی دو آیاتون خلقو تاو خیا دا ترغیب دی انفاق علمی تا دری مولانا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی چه انقلابی جماعت کې هغه مسلمانانو په جماعت کې درې قسم خلک یو سر پروشان چا مجاهدین او په سر باندې نظریه حفاظت کوي دوی ایماندار چا غي په مال باندې د دین تر اخره پر مال خرج کوي دریم دي علماء کرام چا غي په علم سره د عقيدي ترویج او دفاع کوي په بیان سره په درس او تدریس سره د جماعت د نظریه او د فکر دفاع کوي او د هغه ترویج کوي همو کیسه کې مجاهدینو دلته د کمندونو مالدار ذکر کړل هغه د پاره د خرچ شرطونه بیان کړل چې زبادنه باندې کوي بدره دی باندې کوي ریاکاری باندې نه کوي او یقین باندې مضبوطی دلته او سو یو تل حکمت چې څنګه مال د خرچ کولو د پاره شرطونه د علم د خرچ کولو د پاره شرطونه دي په طالب بزبادنه نه کوي چې ما ته سبق خو اوس پلار پلار کیږي بدره دی بنوای ریاکاری و پیلم که نکای و چه کم شرطونه ده مال ده خرچ کول ده پارو نو آگا ده علم ده خرچ کول ده پارو نی و یو تل حکمتا دا ده علم خرچ کول یادی حکمت اتقان العلم والعمل علم ده اسرار الدین او معرفت ده افضل الاشیاء بافضل العلوم ورکی اللہ پوئے ده قرآن آجا د شهرا دیو کی تاسو څور کړی شو دتا په یو قران یقینا ور کړی شو دتا خیر ډیر زیات دین لوی اجر بل کی ریشی خیرن کثیرا گفت ایک مترا خدا خیر کثیر هر کجا این خیر را بی نی بغیر فما ذکر الا اول الباب او نسیت اخلی وغرا کلمن فما انفقتم ترغیب تصید نیت تا مال خرچ کئی نیت برابر کا او تحذیر بخلا ہوتا یر شمارو تا ذکر کئی فما انفقت من نفقت کل جا ترغیبات بیان شی نو کل سڑی سرا نقدی پیسی ہی نوی لگئی او کل و سرا نقدی نی نو زڑکی او تڑی وعدو کی چه خدایر علا را کی نو خرچ کوم بے چه اللہ را علا را کی نو سبے کوم خرچ کوم بے نو انفقتم من نفقت نقد خرچا او نظرتم من نظر چه سڑے دان سر ازڑکی اومنی او وعدو کی چه اللہ را کی نو ورکوم بے دوار دفار نیت سماول پکار دی وما انفقتم من نفقت آغا چه لگو کویتا اس خرچا کلگی اکڑی ری او نظرتم من نظر یا کویتا اس منستا وعدا فإن الله يقين الله پوری کی پاغی باندې نیت سم کا وما للظالمین من انصار یا رب خلا ہوتا د قیامت پر چې چا څه خرچه کړي نو هغه خلق طالب مولا مجاهد غریب براپاسی هغه بدیل سفارش کړي چې چا خرچه کړي او د شوم داغه به څوک مددگار نه داغه به کمندو څوک دا سفارش کوونکی نه وما للظالمین من انصار او نشته ده پار ده ظالمانو دل ده ظلم سده ده پار ده بخلاو من انصار سوکو مددگار انتم ده صدقاتی ده بل ترغیب مقیت گورا ده آغا مطابق خرچ کوا که تاسو خکارکوی خیراتونا نو داخلی تاسو لرام وجوبی صدقات خکارا ورکات چه بل دهنا عبرت واخلی او غذر پس اقتداو کی او کپٹ ورکوی تاسو دے خیرات دنو لرام نا ها سنات استخدام دے صدقات نافلہ چپٹ ورکای نو دیر بہتر دی او ورکوی تاسو دے لرام غریبانانو تا دا دیر مفید او فائدہ من تاسو لرام ویو کفرانکو من سیاتکم او لربکی ستاسو نا اللہ لربکی ستاسو نا من سیاتکم گناو نستاسو یو اللہ پا صدقو گناو نماب کئی دویم سیئات نا مراد مسائب دی دا قرآن مجید کی دیر زائر آغل ہے سورت عراب کی ہوئی سمم بادلنا مکان سیئت الحسنہ دارنگی سورت عراب یو صلح تشفی تمایات کیوئے ایک سو اٹھا ساٹھے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ او دارنگی سورت یہود دولہ سمایات کیوئی زہب السیئیات وانی لار تکلیف و نزمانا زہب السیئیات وانی تو سیئیات پمانا چه کم دنو دا مصیبت اگر آگلی دا سورت یہود لسم آیات زہب السیئیات وانی نو مطلب صدقو سر اللہ مصیبتو را لگئی الصدقة رد البلاء حدیث نه څه خبره ده الصدقة تطفئ غضب الرب صدقه سره د الله کار ختميږي مصائب سره ختميږي وايو کافرانکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبير الله په عمل تاسو خبردار تسلی ورکړي دا ایت لیسا لکو دا ما بیانو کو دي خرچه نه کوي تو توفیق پر کول دا اللہ کار دے یا مسلمانانو وی مونږ په خپل کافر او رشتہ دارو خیراتونو کول مونږ چې دی به ایمان راوړي او د ایمان نه راوړي نو جواب نشته وتا باندې توفیق پر کول دی الله توفیق پر کوي هغه چاله چې را دیو کی فما تنفقو من خیر دا ترغیب ور کوي خرچاو کا درې جمله ترغیب لراوړي یاو وما تنفقو من خیر او سجم خرج کوئی تاو سمال فالی انفسکم فائده استاسو دا رزان دا پارا دا بخل بری دا روح نختم شی روحانی ترخی دا وما تنفقو نیل ابتغا وجه اللہ او نلگوئی تاسو مگر دا پادل طول رضا منتی آداء اللہ وما تنفقو من خیر او سجم لگوئی تاسو سمال پورا بدر کرجی تاسو لرا تاسو رمزیاتی ورکرشی للفقراء الذين اوصروا في سبيل الله مصارف ذکر کئ مصارف مفسرین ذکر کئ ہدایات کریمه نازل شوه دا صاحب صفو او طلباء مبارک دي اول لاغی مبارک نازل شوه دي چاغی وټول رزناستو نبی علیہ السلام د ذکر کولا کله جهاد ضرورت پښو نوอัลته نبی تشکیل کو نبی علیہ السلام دا غی مبارک نازل شوه دے بیا فی سبیل اللہ کی داعی مراد دے مجاہد او حاجی چا سو وقت پورے دا اللہ دین کے بندو خو اصلی چی بند دے دا اللہ پا دین کے طالب العلم دے مزدوری کول نشی او طول وقت علم اخلی که مجاہد دے داغتوں چھوٹی ملاوی کی دا مزدور آئے کدای او تبلیغی دے طاقتوم چھٹی ملاوی کی مزدورای طالب علم مکمل بندہ دا اللہ په دین کې دا ولنه مزداق دار بیا نور اغام چې کمندنو مراد کېدل شي د پار د غریبانو او کسانو چې وايي بانکړې شي دې په دین دا الله کې دا الله دې دین دوی مزدوری کول نشي لا استیونا زربان فلارد دای واسنه لري د مزدوره پزما کې سفر او مزدوري دي شکواله یا سب مول جایلو ګمان کې بدی باندې نه خبره سره د حال دی جایل نه مراد چې دی د حال نه خبره ده کینی پاسیو سره نه چې دلری نه وته ګورینو مالدار ښکاری مالدار ښکاری جامع د بالغ دلان دي سری کړی دي او سپلای او ګټانی شړشم تیلو باندې پالیش کړی دي او مور خپل رانجو ور کړو چې راته په هغه باندې مستر کې تورې کړې فابریس په خپل کړل سب وای چې اوتی نو اپ دی او پکې نه چې کتابونو غاړې ته وګورې ډول ته مطالعه کوي کتاب نه لیا جزو او چې ماځګر د پکوړو ته پوسو کی نو په جبا چا کو لګوي په وې هېدو راګر دي نه ورو کوم تیر روان شي په چې څوک د حال نه نو خبر راغوي دې مالدار دی یا سب مل جایلو خیال کی بدی باد نه خبره سره اغنی ادمالدار میرا تاف دواجه نه کول سوال نه چه دې په مالدار په دیرو نه ګرځي ادا غي نه پیسې نه غواړي پیژنې بدی لرا په نو خو نو خاړو دې باندې او خيار سره پیژنې لا اسلون الناس الافا سوال لکه د خلکو نه پتاوي دو باندې د خلکو نه تاو شي الهاف دغه برستنی استر شي خدا سے سوال نہ کئی وقتی ضرورت زال لخبره رب خدای لا اسلون الناس الابا نغواری سوالو نکی ده خلقنا متابطو بانده وما تنفقو من خیر تصوید نیت او آچه لگو ایتاو سمال یقیناً اللہ رب دیمان پویا اشارت و خوشحالی آکتان چه لگئی مارون اقبل نشپی او درازی و بٹاو بخکارا یعنی جسو وقت ضرورتی بیلیل و نار شیرو و آلانیا نزانت توقید کول او وقتون مقرر اول اگه که ثواب گرن جائز نی لگا سلوی اتما کلیزا شریعت دا کشار پر خودلی تسٹیم که کون اشپی او درازی عموم الاوقات سر روالانیا عموم الاحوال پا بٹا پا کارا بانده دیل مزدوری دیل اپنی ضرب دیل بانده نبا یارا پا دیو نبا دی غم کئی اللذین یا کلون الربا زورنا بخلاو تا شمارو تا زورنا آغا ذکر کئی اللذین یا کلون الربا لا اکمون الا کما اکم اللذی زوام خلقو بانده مالو لگوئی زباده نمکوئی تمت نمکوئی او ده قرضو ماسی نور کئی قرضو ماسی نور کئی ده پا قرضو بانده پیسی غواری پا قرضو بانده پیسی غواری ده متعلق ده ده از شیطانو یای ده کمول فقر سارا از شیطانو یای ده کمول فقر سارا متعلق ده ده شیطان وسوسی کئی آغی پسی روان ده انفاق د دې لپاره چې د نفس نه رذیله د بخل ختم شي د نفس نه رذیله د بخل شي ختم شي رذیله د بخل ختم شي او سود چې ده د دې سره رذیله د بخل نور زیاتیږي شومتیا سره نور زیاتیږي او باندې په مال بسلی ونه کیږي مثال وایي سودیانو پینزه سزاگانی ذکر کئی تر رکو پوری آکسان چی خوری سود لارا خوڑنو نموراد استعمال اول دی کار سکی یا کنون ربا چای خوری سود لارا لا کمون الا کما کمون لذی نو پاسی مگر پشاند پاسی دو دا آکس چی تختاولی دل یک گڑ وٹ کڑی دلارا شیطان خواس باغ تکړی لیوانا کړی دلاره شیطان مازی ولا ګډ وټکړی مینال ما سید واجد را سیدلو نا یاد واجد لیوان توب نا یو مطلب دا دی د قیامت پرد بسودی د قبر ندا سی پاسی چې په خلی به زګونه رواني لکه پیریانی سره او کله یو په لاسار وای کله بل پر سر وای راغورځي کی با ورتاوی کی با دا مثال حسن بصری رحمه الله وی دنیا کې ده چې سودی سړی مال په صدا سره لیوانه ده لکه پیریانه سړی چې کله یو بل دی او کله بل بل دی ده په مال په سیګر دی لیوانه ده مال په سیګر دی او لیوانه ده لا قومنا نپاس دی په مال په سی مگر په شان نه پاس دی دا کس چې ګډ وټ کړی وی دلاره شیطان د وځ در رسیدلونه او پاگل کړی دلاره شیطان د وځ د لیوان توم نه ذالک بیان نو قالو دا یو سزا شو چې سودی بلې و نه ای دار دی وجنا چې یقینا دی وای ان مال به مسل ربا یقینا اغسل او خرسول په شان د سودی مسل ربا په شان د سودی دا دای چې کندرو قلب کړی دی انما الربا مثل البيع یقینا سود په شان دا غسل او خرڅولو دی په سودا کې او په تجارت کې هم ګټه ده او په سود کې هم ګټه ده په چې ته پیسې په تجارت کې باندې کې او باغی ګټه आले هغه ناروا ندی او چې ما ورکړ سړی له قرض او باغی ګټه عالم نغس دی ناروا دی دا دلیل نه وي د سود دروا کول قران جواب کوي وعلى الله وحرم الربا فردي دا سی مثال لے لکه سړی چوي هلکه سپه او دا ګډو تقریبا یو شهري یار د دواړو سلور قد سلور سلور پی وکتا کاوه سره د خوشیته پرا به بیا سپه خورا کنه دیو نه ګډ پشان نه کنه سلور پی دي څه چاله والا سلور پی دي تجارت الله روا کړی دی او سود الله حرام کړی دی. نو حرام او حلال چې یو شان کوي د دې د قشان دی مثال دی. لکه یو سړی چې کمندنو ګډ او سپې هغه سوی یو شان وعلى الله البيع حلال کړی دی الله غسل او خرصول او حرام کړی دی الله سولرا فمن جاء موعظه من ربي تاسو چراغ د نصیحت در ربنا من ربه تقویه که تشریح فانتا فلو ما صلب تو بند شده ده دینا تو دل پار دی آغا چه مخی ورکڑیو دانا چه مخی سود آغسته و ناغا والا طول رواده نا فلو ما صلب و رأس المال لی داغی رست و تشریح که فلو کم رؤوس و امالیو او معامل ده ده اللہ تا ده او سو چراو کرده چراوائی گانو او دلیلو نیوالا وحل فاولای کاسا برنار داری دوزا خیان او دیو ایبو دیکی امیشا دا دیم سزا فاولای کاسا برنار هم فیا خالدون یا ما قلع و ربا کمی اللہ سلال را نا اللہ ویلی دی اللہ کمی ظاہر کی زیادی کی خو اللہ وی کمی گی پدی یقینو کچ کمی گی اور از بدر از اخری یا ما قلع و ربا کمی اللہ سلال را او زیادی اللہ خیراتونا اغا اللہ زیادی او اللہ مینہ رکی نا ادرے مسزا اللہ مینہ رکی نا ہر یو غٹ کافر چی سود حلال گنی آثیم او گنانگار چی حلال نگنی او کئی ہے بشارہ ذکر گئی یا قیدا کسان چی حمال لری واو کئینے کملونا او درے مزلر آور کئی زکاة دیل را مزدوری دی اپنی زرب دی آنا بیرا پدیو نبا دی غام کئی یا ایو لذین آمنو تقل اللہ ذرو ما بقیا مسلمانانو تا سود تا پری خودو پینزل اس کی ذکر کئی یو اتقل اللہ دوی ما بقیا او درے من کندو مؤمنین سالورم فازرو بیار بی من اللہ پینزم واتقو یوم ترجعون فی الاللہ اے ایمانوالاو او یرگی دا اللہ نا او پریگ دی آغا چی پاتی دی آغا چی سیوائی دی یعنی سودو چه کم سود بیا پری را دا پاتی کی دن کے دے ما بقیا آغا چی پاتی دی یعنی سود ان کندو مؤمنین کتاسو ایماندار دی ایمان تا قازاد آغا چی سود پری را فائلن تفالو کتاسو نکداکار سودم پری نخودو فازنو بحرب من اللہی نو خبر شی تاسو پہ یو غر جنگ اللہ را طرفنا ادھا پیغمبرنا یو مطلب سودخور سره اعلان جنگ دے اعلان جنگ دے قیامت پرد بہتا اللہ تور ارتاو کی پاتا بوئی چی ما سر جنگو کم ماوی مکو اوتا کاؤ ماوی مکو اوتا کاؤ دویم ہر یو گناہگار اللہ سر جنگ دے وَاِلَكَ عَلَكَ بِمُحَارَبَةِ اللَّهِ تُعَقَى فَإِنَّهُ مَنَا صَلَّى فَقَدْ حَارَبَهُ سُفْيَانُوِ چه سوک دا اللہ نا فرمانی کئی آغا اللہ سر جنگ کئی درہم مطلب دا دی کہ یو کلی علاقی والا سود نپری دی نو حکومت پی پزور بندن والے شی اسلامی حکومت آغا سر جنگ کولے شی چه پزور پی دا سود سکی خبر شي په جنگ ته طرف ده الله پیغمبر نه کتا صبح والسلام تاسو ته خپل سر د مالونو مطلب چې کم دی ورکړل اصل قرض هغه والو سپری ده تاسو زیاتې نه کوئی پاوستل سود فلا تلمون او تاسو ربا زیاتې نشکوله په کومو د رسول مال کې وای ګان زو سره تین ترغیب دی معافیت او صدقې ته او کوی دا قرضدارې خاوند تنگ نسته او د غریبای په تاسو باندې انتظار کول تل مالدارای پوری الهامه سره تل مالدارای پاس د صدقو خیر لکم او خیرات کول تاسو ډیر فائدې مندي تاسو لپاره چې قرض او تماف کی او بخل تاسو د قرضې ډیر فائدې مندي تاسو لپاره ک تاسو په یوهی د دې په فضیلت باندې واتقوا یوما ترجعون فی الاللہ تا پین زمان اصحا اللہ تا بودری کی سود پریدا دا آخری آیاتو چه نازل شویو تا طولو نا بالکل آخری تا دین رسط نبی علیہ السلام یا تل اثر جوان دے ہو یا سورا دیو دا آخری آیات نازل شوی دے آخری پا احکاماتو کی مائدہ دا آخری پا جنگ او پا صلحہ کی توبہ دا او پا سورتونو کی آخری سورت سورت النصر دے او اخر په اخر حقيقي د آیات ته واتقوا یوما ترجعون فی الله او یری بلا غورزنا شواپس پکڑی چی تاسو پائی که اللہ تا بیاو پرور کری شیر بندت آگئی چی کڑی دی فاهم لا ازلمون او دی سر بازیاتی او رکڑی شی ایائیو لذین آمنو آیت المدائنان امور انتظامیہ ذکر کئی او سودی معاملہ پری دی صحیح معاملہ ہو کئی قرص لکوئی دپو لکلو سامو لکئی عریضو لکئی گواہان قائم کئی سودو لمقرر ہوئی تو غلط معاملات پریدی صحیح معاملاتو کئی اطول آیات فی القرآن طول آیاتونو کئی اوگد آیات پید بار دا الفاظو پس دو آیاتونو کئی پینزوش مسئلی دا معاملاتو راوڑی اے ایمانوالاو چکل تاسو معاملہ کوئی دا کردی پر نیٹے مقرار پوری نولی کئی دے آرا اولی کلیو کستاز ترمیان دے اولی کنگے پہ انصاب والا آئے وکاتبن او انکار دینے کئی لکنکے دلی کلو نام دیو جنا چھ خود نکڑے دتا اللہ لما علمہ اللہ دیو جنا چھ دتا اللہ خود نکڑے دا فالے اکتم نولی کلیو کی دا سلام نویستا ہدایات سو اس وقت بیان بسوک کئی په بیان باغ سوکې چې بچا قرضه ده والی عمل للذي او بیان دی کیا که چې باغ باندې قرضه ده او دې رګد الله نه چرپ ده ده او نه کومې دې قرضې نه شي فاین کان الذي کویا که چې باغ باندې قرضه ده سفیان بے وقوفا چې بشمار نه پويږي چې ته وته پینځه پینځه سوکېږي هغه ته ویشل کیږي ولې زمان نه کومه کړلې سفیان بے وقوفا او ضعیفان یا کمزور دے خراب بابا دے بیا معصوم دے داوی اولی کا بچی شلو پائے تسلو تشلوی او ضعیفا او لا استطیعیو من لوا یا وسنری نلری تبایان کولو دے پخپلات یعنی غیر ملکی دے او جمع بادل دا او یا گنگے دے فالی امیل والی او بلاد تبایان دیو کی مشر دا پھر صاحب باندے داو والی او مشر دے پھر صاحب بیانو کی واستاشیدو شہیدین من رجالکم دو گواہانو گو رئی دکا یو مدعی دے بل مدعا گل علیہ دے تو سر پسر شو دو گواہان راولے واستاشیدو شہیدین من رجالکم او گو رئی دو گواہان دنارین اوستا سنا اس کنارین دو نمیلاوی دل سلور زنانا جائز ندی فَإِلَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ کنو دو نارینا یو سڑے و دو خزی داغینا ترزونا من شوادائی چستاسو غوخی دو گواہانونا ترزونا یعنی دو دن نیتا مطمئنی چدیر اختیار ہوئی آنتاز اللہ داؤما دا دو ولی خزی ولی دو زکدی ایرزلی دی دا بکی اللہ رب العزت حکمت چاولے دی چدی ایر دیر راضی دی وجنا خو بیا دوباره بچی روڑی آتا ذللہ احداؤما چیر شدی اوینا سور آیات بکیوتا دا بلا فاتو ذکرہ احداؤما لخرا نو یاد بکی دایا و دی بلیتا والا ایم شودا و ازاماتو گواہان مقرر شو اوسی چکل دربار پر آگواری نو آگئی وی نی نی منگ نزو والا ایم شودا و انکار دینے کئی گواہان چکل دی راو بللی شو عدالا یا تحمل لا ولا تسمو تکتبو صغیرا او مستو مانا کی گئی لکلو دا دی معاملینا کورا یو کغٹای تنیٹے پورے یعنی پا دی مستو مانا کی گا زالکم اقصدو انداللہ دادری خبری شوی ندری تپریگانی پی راوڑی یو لک بل بیان بل گوا قدری شوی ندری تپریگانی راوڑی اقصد اقوام ادنا زالکم دا تاسو ته وام ډیر د انصاف خبره ده الله په نسبت دي دا خبره د انصاف ده یعنی تاسو به انصاف وکړي پر دې حق به ونه خوري پر دې حق به ونه خوري واقو مول شاده او نه غوږم چې دا ګواهی لره ګواہی به ګواسه مو کی بار نه الله ترتابو او قریب دا چې په یو بل وشکو نه کوي الله ترتابو چې شک به ونه کوي په یو بل باندې الا تكون تجارتا مگر دا کوي سودا حاضرتا لاس پلاس شهر ویدیر اڑا ویرا اڑا ویدیر تر خپل میاندا فلیس علیکم جناب فنشتر گنا پتا سواری شوی نلکی نغد سودا کو نلکی اس خبر نرا البتہ گواہان پہ قائم کا چھدقلا دعوہ دربان دیو نکی پاشری ذات بایا تم او گواہان مقرر کے کلچ سودا کوئی ولا ذر رکاتب ولا شہید او نبشی تنگا ولی منشی لکن کیا انہ گواہ پختانو کے دا قانون دے چچا گواہیو پر آغیم دشمن شو اغایم دشمن شو چې چا لیکلو کړه لغایم دشمن شو وای دا غبنه کوي کدا شي بیا خو باندې غواشي نه به چې کندنو معاملات ختم شي د سره دویم دا چې غواو لیکون کله تکلیف مور کو چې غواي له امبوزي او په سی پی موای په وای ما سره خو ماته نه وي زه تور کبه به درځم کما نو په هغه باندې هوټل کې کېره او ځان چې کندنو چې د پیسو ټیم راشي ته ترنګ راواله او بل طرف پاندې روان شي شرمېږي نه فلا زوار کاتب ولا شهید نو شي څنګه ولې منشي او لیکون کې کو کتا صدا کار خدا نه فرماني پتا صدا خو يرې غيدا الله نه پوي کوي تاسو الله پار سباندي پويږي او کتا سفر کې فلم تجدو کاتبان او بیا نه مونږ تاسو لیکون کې اوس د قرض عامله سفر کړاله چتره او سړی د پیسې غواړي او د قرض معاملې کوي اوس هغه د کمندو لیکلو مسله نشته نو خیر د غاڼه کې ولا موبایل ورکا پای چې زده د پیسې درک بیا وراله د موبایل راکی یا ولا غاړه ورکا نو دا به مقبوزوي امانت پي फायदा غسل د جایز نري والا دجدو کاتبا او تاسو نو لیکون کې بیا نه مونږ تاسو ومنشي فاریان مقبوزا او گانا قبض کرے شوی کیت بار او گزن استاز و بزنو باندی ہواردی کیا کس چه باغبانی اتبار کرے شوی دے امانت بللارا اگر دل موبائل در کو اس پک لکے گا ما او دیری گداللان چه رب دددے او مپٹو یا خبرا آسو کم چه پٹکی دیلاران یقینا گنانگار دے زلددو یعنی دی اثر بزلد ترسی او اللہ پا عمل ستاسو دے پویا للہ امام سماعات و ما فی الارض اخیری رکو خلاصہ دے ٹول صورت صورتو کو دو تباجوڑو خبر خبری بکی تیرو بیر لاری تلاکونو امرانل نکاونو امرانل خبری بکی تیر لاری آپ اللہ دے پلاو او مقصدو پی جانا چھ دا سنور مسئلے آہمی وی یو مسئلے توحید صرف دا اللہ دی آغا چھ باسمانو کی دزما کی پاین دوب دو مافی انفسکم کخکارا کوئی تاسو آغا چه بزرون استاسو کی دی او که بٹا ہوئی ہے حساب بکی تاسو سرد آگئی اللہ اصحابان ہوئی من سر بدزر دا خبری ہوئی حساب کئی دا خوڑی رکران اشوا نبی علیہ السلام وطوی تاسو لیدی یهودو پشانتی کی گی چه سمیان آواز ہوئی نا اگئیوی نا توبا سمیان آواز ہوئی نا ورپسی رالو ورپسې رال لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا یکلف دا نبی علیہ السلام غیته ادب خود چایات راغره اعتراضی او تاروزی شکل مو جوړاو آمنا وایا او لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا مطلب دا نه چې آیات په منسوخ ته خو مطلب دا و چې د دې آیات معنا دا څه ده چې لا یکلف الله خلاف نه خصدا اغزان لگو یو امانا وائن دوب دو ما فی انفسکم کخکارکو یا غاقی دا چی بزرور استاسو کی دا او کبٹاو یہ حساب بکیتا سر اللہ عقیدی حساب بکی گی عقیدی حساب بکی گی دویم او کتاسو کارکو یا آغا شرک شرک فیلی او تخبو پٹاو یہ شرک اعتقادی دریم لکه څنګه چې د عمل د بدن دوه قسم عملونه دي کارا او پټ دوه قسم عملونه دي یو اختیاري او بل غیر اختیاري د بدن دوه قسم عمل دي یو اختیاري دي بل غیر اختیاري نو د زړوم دوه قسم عمل دي یو اختیاري او بل غیر اختیاري دلته د زړه عملونه مراد دي خو اختیاري مراد دي لکه تکبر، حسد، کینا، تواضع، محبت، خشیت دا چه کمدنو اختیاری دی نا آغا دا زلو عمال مرادی اختیاری بلا بلا وای دو د دین مراد مرتبه د اعظم ده. یو خیالات لر ترازی غیر اختیاری راشی یا اختیاری راشی خلاړ شي او ختم شي. دویم دا چې بنده کلک کی د کولو یا د نه کولو عزم وکي. نو په دې باندې په نیکای کې نیکی را یوا نیکی را یوا او که د ګناه صرف اراده کړی وا او اسباب نو استعمال کړی نو پای کې شي نشته. او چې کله عزم وکړو د ګناه پوخو او اسباب یې استعمال کړل خو نتیجه به مرتب نشوا. په هغه صورت کې د ګناه کې چې کمنو نیوکا دا خدا غا اخیری مرتبه یادې بل یو حاسبکم مطلب دارې چې الله به پوئږي یا علمه الله بیا پر چې سکی اغزان خبر کستا زو کار کو یا چې بزرګ استاد کیږي یا پټه وې دی لاره حساب او کتاب سره الله داږي بخیا چاره چهرا دیو کی سزا ورکیا چاره چهرا دیو کی الله ر پاس دیوان قدرت والا امر رسول مساله دوی مراله رسالت یقین کې پیغمبر ایمان راړي پیغمبر پاغه باندې چې نازل کړی شی د تاسو طرف درته نه او ایماندار به یقین کوي. نبی علیہ السلام مکلف وو چې بزان دی ایمان راوړي او په قران دی ایمان راوړي. هر یو ایمان لري په الله او فرشتو کتابونو باندې او رسول او پیغمبرانو جدائی نکو منگا پمیز دین سیو تن کے پیغمبرانو دا اللہ نا اوائی دی سامیانا آتوانا واوری دل منگا و منتابی داری اپنا یهودو بی واسوائینا او مسلمانانو واسوانا غفرانا کا اغیر حصو تن نووی لی او دیوی غفرانا کیاو مانا وارو منگ بخنستا اللہ منگا مواب کا نطلب غفرانک. حدیث کے راضی پدی دو آیاتونو کی چکم دعا غفتل شوی دا خدا قبول دا اللہ منگے نقل کو او منگے وایو او وقت قبولیت تے اللہ دا طول مسلمانانو دا پارے قبول کا یا اللہ مسافرو دا طول دا پارے یا اللہ قبول کا. سوک چوی دا دعا آیاتونو دشپی ہوئی اللہ پی دشپی دا عبادت امر ثواب ورکی. غفرانک غواړو مون بخنستا دیموان اغفر غفرانک او کبا خنه خپل شان مطابق زمون شان ته وګورا خپل شان ته وګورا زمون په غزې مګس کاو په خپل غزې غس کا. غفرانک او کبا خنه خپل شان مطابق اے رب زمونګه وایلک المسیر تادریرل لا یکلف الله نفسا الا وسعها جهاد او انفاق راوړل. سورت کې دا دوه مسلې وي کله دا ساده وسنه بار ندي لا یکلف الله نفسا هیڅ موار کې الله هیڅ یو باندې را مگر د وس مطابق صرف د دې په لا د دې په اړه دیاغه دا ته په چې مونږ ته وایي jihad وکړي مونږ ته وایي انفاق وکړي مونږ ته وایي عبادت وکړي دې کې به الله څه فائدې نو وینا لا د دې باندې د فائدې لپاره دی هغه چې وکړل والیا وبال مدبار داغي شیو کل گنانا ربنا سوال کو منگا اے رب از منگا منی و منگا کهیر کو منگا یا غلطی کو منگا این نسینا نسیانا و خطا کو پرتشوی دی نسنگا ویچ این نسینا وقتانا مانا این نسینا ان ترکنا الاوامر کپریگ دو منگ دو کول یوکار او اختانا او یا منگ اکو یو گنا نواهی اغوکو اوکو یو گنام اللہ من بینی وما تعبیری پنیسیان او پخطا زکا کرده چه اللہ تا عدب کئی عدب کارا کئی چه اللہ ستانا فرمانی دا قصد مناسب ندا خوکشوی زمانگنا ناو پییر او پخلتای شوی دا تعبیر زکا دا کئی لگر امام بو حنیفہ و مناجات کی دی الہی ما سویدو کمین ایرادن ولیکن شقوتی بلغ المناہا اللہ ما دستدو دو ایناد دو جستانا فرمانی ندکڑے تا سرم ازد نلے و بعد بخص بومنو ایلہ سینہ اوکسانا ورب از منگا مبارے پر منبانی اس رن بوجھ دبیلو زائے یہود وعدہ ما تکڑا ایزا خزنا میساقکم ورفانا فوقكم الطور منغا وعدكو اياك نعبد وإياك نستعين الله سنجي منغا وعدماتكو أبو منباني بود بلو زيراشي إسرا مبارای په مونږ باندې بوج د بیلو ځای لکه چې د بار کړو پاکستان د زمونږه مخیو ورابه زمونږه چې مونږ کله لوس پور کوو او خلافت په دنیا قائمو او ستای عبادت کورو نو په دې کې و قسمه قسم مصائب راځي الله دا سه مصائب تکوینیا ابتلاءات په مونږ باندې مرا والا چې دا غي د وجنه مونږ فیل شو او بایلو او مونږه مهنت پریدو تحریک پریدو عبادت پریدو خلافت پریدو دا سبت مصائب را باندې الله مراولا ولا تحملنا او مراول په مونږ باندې هغه مصیبتونه لا طاقت لنا بي چې نوی مونږ لا طاقت برداشت اغه دا سبت مصائب او تکلیفات را باندې مراولا واغفر لنا معاف کړه الله مونږ لا اوم هو آثار ذنوبنا زمون د ګناونو سپیرو توب ختم کا او معاف کړه الله باندې را باندې واچو غړ ګناونه واړو ګناونه ختم کا ورحمنا او الله مې ربانو کب مونږ باندې د نیک اعمال توفیق را کا آینده کې مل الله د ګناونه بچ کا انت مولانا تی مددگار زمونږ توحید راړه رسالت په قیاس کو انت مولانا تی مددگار زمونږ توحید راړه رسالت په قیاس کو فانصرنا علی القوم الكافرین جهاد راړه انفاق په قیاس کو فانصرنا علی القوم الكافرین بره را کومل را په قوم کافر باندې په کافر را بره را کا دا الله توحید کو معنی په تعلیم د پیغمبر باندې او د دې لپاره ځان سم کئ کور سم کئ او ملک سم کئ او د الله د دشمن سره په جنگ شئ او مالو لګوي چې جهاد ترقیو کی او د الله په دربار کې د مدد سوالو کئ واخر دعوانا